very good like Alex Ovics, I am meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, amit tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na. Podcast! Üdvözöllek benneteket itt, Kaveri, ez pedig a 130. podcast. Igen, és hogyha hallottatok közben olyat, hogy ilyen pst, akkor az Kaveri volt. Az nem Kaveri volt, mert Kaveri lemutolta magát a mikrofonján. Persze. Le bizony. Alexnek van egy ilyen berőződés, hogy én nyomogatom. Hát néztem a TS közben, és mindig felvillant a te ikonod, és igazából mindenki le volt mutolva, csak figyelj csak, Alex, erről az a... Na. Hallottad, hogy mit mondtam rólad? Nem, viszont szerintem, amikor a kábel megmozdul, akkor... vagy ilyesmi, akkor szerintem lehet hallani, mert direkt néztem. Na szóval, podcast. Rengeteg téma. Rengeteg változatos ember. Rengeteg gyönyörű szép ember. Csak azok, köszönjük szépen. 60 csak FPS. Azok hol ülnek? 6800. 1080. Egyébként mindig kérdezik, hogy annyira, hogy mindig mondják, hogy oké, hogy 60 FPS, de hol a 4K? Tehát meg hol a 360 videó? Tehát, hogy... Igen, hol a 360 videó? Jaj, annyira akarok egy 360 kamerát, de annyira gagyik még, hogy ez valami egészen elképesztő. Ez az a technika, amiben most nem szabad belekóstolni, mert nagyon-nagyon drága és nagyon-nagyon nagy csalódás az a végeredmény. Első körben, aztán majd 2 év múlva jó lesz. Csak tapossák az ösvényt. Hát 2 év. Remélem. Az a probléma ez a 360 videóval, hogy ez... Szar minősége van. Egyébként. Nem is az, hanem... Abszolút, nem is ezt, nyilván ezt már mondtam, hanem hogy szerintem nem annyira pörög még ez. Tehát, hogy inkább ilyen kis érdekesség, nem olyan, amire most az emberek rágyúgyultak, hogy azt a büdös mindent 360, és akkor mindenki most... tolja a 360-akat. Pedig láttam, képzeljétek el egy olyan kamerát, vagy egy olyan kamerát, hanem láttam egy olyan 360-as videót, ami ilyen paródia videó volt. Sajnos nem hiszem, hogy meg tudom keresni, de azért majd adás alatt megpróbálom, ami arról szólt, ugye ilyen cardboard, tehát 360-as a videó, cardboarddal néztem, és a csávó egy ilyen turisztikai, vagy mi ez az utazási iroda reklám spotját csinálta meg, de így kamuból, és akkor ott állt a tengerparton, és ilyen rövid gatyában, de ilyen Hawaii gatya, Hawaii-ing, és akkor így kicsit még a hasa is így kilogott, és ilyen nagyon gagyi spot a 90-es évekből, tudod, ott voltak a feliratok, hogy 555, 453, tudod, tehát, hogy de ilyen nagyon izé Photoshop default beállításokat, tehát látszott, hogy ilyen nagyon gagyi, és akkor elkezdtem mondani, hogy ez a csodálatos tengerpart, fantasztikus itt a víz, micsoda gyönyörű naplemente, és tényleg tök szép naplemente, és akkor jutott eszembe, hogy 360-as a videó, és így elkezdtem forogni, és a hátam mögött ott volt egy atomerőmű, de közvetlenül a tengerpart mellett. És akkor így váltogatta a helyszíneket, hogy gyönyörű, retro, gótikus, ilyen, és nézzék így, meg amúgy. És mindegyiknél, ha körülnéztél, akkor volt valami gáz, tudod? Tehát, hogy nézted, gyönyörű volt a tengerpart, jobbra nézted, és szeméttelep. Aztán volt, hogy így bal oldalról bejött a felesége, hogy megcsalta, meg mit tudom én. Tehát, hogy ebben rengeteg potenciál van, és hatalmas nagy ötlet, és mondjuk ugye itt a poén mellett elmehetsz akkor, ha csak a fickót nézed, és nem jut eszedbe, hogy körülnézzél. Na de hát egy turisztikai, vagy egy utazási iroda ajánlójában a tengerpart 360-as videóját mondom, csak körbenézek, hogy egyébként hol vagyunk valójában, és tényleg működött, nyilván számított rá srác, és iszonyatos nagy poén volt. Viszont láttam egy ilyet kb. És elég sokat végignéztem, a 360-as videók nagy része kimerül abban, hogy repülő itt, repülő ott, repülő amott. És ami tök jó, meg minden, de hát ez csak egyszer érdekes. Holott például tökre megnéznék mondjuk egy vlogot valakitől 360-as videóban. Tehát, hogy mekkora feeling lenne mondjuk, hogy, hogy vagy egy vezetős vlog, most csak mondok valamit, valaki lerakja a 360-as kamerát, ha akarod, nézed az anyósülést, nézed az embert, nézed azt, hogy merre megy, hát tök nagy poén, mondjuk ugye ezek általában maximum ilyen 5 perceket tudnak rögzíteni, és azt is borzalmas minőségben. Az a baj, hogy annyira nincs ez... Igen, hogy nagyon jó, tehát én nagyon csomó ötletem van, hogy hogyan lehetne ezt kihasználni, hogyan lehet ezt érdekesíteni, de alapvetően az emberek szinte még így annyira így nem kattantak rá, és pont ezért kevés, hát kevésnek tartom azt a 2 évet, ha csak nem jön ugye most nagyon a VR éve, azt mondják, minden évben ezt mondják, de hogy most tényleg, hogy az Oculus lehet kapni, irgalmatlan, drága készülék egyébként, és nagyon limitált mennyiségben, meg hónapok múlva, tehát, hogy azért ez még azért nagyon-nagyon bontogatja a szárnyait, de talán a VR ezt a 360-as videót elősegíti. Illetve, hát ugye csak itt nem... ez az egyetlen potenciál, amit látok a 360 videóban egyébként, mert amúgy ki akarja azt forgatni, miközben nézi érdekességen kívül, nem? Hát ezért sok esetben, azt ne felejtsd el, hogy az internet legnagyobb százalékban az internet forgalmát ugye mi határozza meg? A erős Minecraft. Nem, mi az internet? Mi az internet? Nem tudjátok? Az internet 70%-a hova irányul? Szép lenne, Alex. Milyen tartalmakra? Abszolút, így van, így van. Tehát a 70% az internet... Nem a 9gag? Nem a 9gag. Beszéljünk még erről. Inkább mondjuk úgy, hogy a 9gag forgalmát 70%-ban te töltöd ki egyébként. Amúgy igen. Nem, Alexa, nem tudsz úgy beszélgetni, hogy random egy 9gag képelne posztoljon. Alex. Kész, komolyan, teljesen kész. Egyébként nem jártál messze, mert nem is abban igaz. A témakörben is van olyan, hogy gag. Jaj, de rossz. Balázs, ne. De szar volt. Figyelj, biztos vagyok benne, hogy 9 is van benne. No. Na mindegy, szóval ez a 360-as videók fejlődése itt a leggyorsabb. Ezt pont láttam erről egyébként egy cikket a Virgin, és hát ugye itt a fantáziájuk el is szaladt, hogy még milyen, tehát össze van a 360-as cucc kötve még egy másik cuccal, ami meg össze van kötve, érted te veled? A görcsel. Hát nem vagy egész. Hörcs, hát, vagy hát végül is igen, a görcsel. És, nem és... erre gondoltam tulajdonképpen. Na mindegy, szóval maximum ez hozza meg esetleg mondjuk a kameráknak a fejlődését, de hát ezek meg stúdiók megoldják házilag, vagy nem tudom, megoldják 13 GoPro-val, ahogy egyébként a GoPro mondta, hogy hú, és itt egy új eszköz, amivel 360-as videókat tudtok felvenni, és tudod, annyi volt az egész, hogy volt egy ilyen nagy kör, és a külső szélére rá volt szerelve 12 GoPro, és akkor ez volt a nagy 360-as megoldása. Én tuti biztos vagyok benne, hogy ha azt 4K-ra kinyújtod, akkor az rohadt szépen néz ki. Csak hogy azt YouTube-on te nem nézed meg. Hát meg, hogy meg 12 GoPro, 12 memóriakártya, 12 adat. Simán, bármikor. Aha, ja. Bárki összerakja ott. Igen, hát Fox, tudod, régebben volt ez a gyerekjáték, hogy ilyen nagy műanyag gömbszerű valami, és ilyen mindenféle lyukak voltak az oldalán, ahova hasábokat lehetett betologatni. És akkor voltál ügyes gyerek, ha az összes hasáb formát beletoltad. Ezt a háromszöget a háromszögbe körbe. Képzelj el, egy olyat körbe rakott GoPro-val, és meg van csinálva. Csak ügyesen kell rácsavarozni a GoPro-kat. Hát na ez az, hogy ügyesen kell rácsavarozni a GoPro-kat. Ez a kör alakú valami, azért ez körülbelül olyan voltám, hogy így mondjuk egy ilyen félkar, vagy egy ilyen alkar átmérőjű. Tehát nem volt ez egy pici valami. Hát ezt nem tudtad felerősíteni a fejedre, vagy hát biztos fel tudtad volna, csak úgy néztél volna ki, mint nem tudom, valamilyen feszület. Ha még szét is teszed a kezedet. Ebben van egyébként potenciál, megfogod ezt a cuccot, és mondjuk tekegolyóként beborítod a izék közé, beborítod a bábuk közé, és közben 360-ba veszi, ahogy gurul. Szerintem tökéletes. Aha. Hát igen. Okay. Na, engem nem vettél meg ezzel az ötlettel, azt kell, hogy mondjam. Azt mondod, nem lennék jó marketinges. Nem. Ebben a témában nem. Na és csak kijött meg. Kikésett ma is. Annyira szeretek becsusszanni, tudod, így podcast, ó de jó, 7-től 9-ig beszélek a srácokat, tehát és így 6 óra, 7 perc, hogy ránézek az órára, hogy várjál podcast, ó de jó, ma 6-tól beszélek, ne, tehát és így zsuk. Amúgy velem is ez volt, mondom, na, megnézem a Rainbow Six új update-ját az új mappal, meg az új karakterekkel, meg izé, és akkor nézem, mennyi az idő, 5 óra 50. És így... Várjál, de nem az lehet, hogy nem nézem meg. Velem meg az a baj, hogy mennyi az idő, 5 óra 50, ráérek én még, tudod, és így 6 óra helyes, mégsem, tudod, és így, halál nyugodtan itt videózgatok, meg itt izé, közeliket veszek, tök jó, és így ránézek, hogy really? És így, really? És így, hali? Sorry, ne állapodjatok. Really, Harry, sorry. Hát ezt teljesen is kimaxoltad a rövidítéseket. Anyanézdőket hallgattam. Tsunami! De tudod, ez az észrevétlenül becsúszani, hogy Marci jött, szépen halkkal belopózott az ajtón, és amikor bejött a szobába, akkor nyikorgott egy rohadt nagyot az ajtó. Igen, igen, és ez a nyikorgás, igen. Ez most Alexnak a neki jött, megmondta, de hát mert egyébként, tehát nekem nincsen ugye hangja a TS-nek, hogy ne hallgassátok, hogy user disconnected, hanem így balra néztem, és pont megjelent Marciba, pillanatban, hogy oda néztem. De várjál, Marci balról jött be a TS-re. Balról. Balról. Baros, tiszteltem, jobbra távozok, tudod, Alex így három monitor. Nem, jobbra nincsen monitorom, viszont a szom, neked fent van, úgyhogy én fentre távozom. Nyugodtan, Alex, fel is húzlak oda. Köszönöm, Marci. Volt idősen, Alex. Na de fiúk, most, hogy megjött Marci, van két olyan témánk, amit nagyon nem akarunk elfelejteni, igaz, Kaveri? Abszolút, abszolút. Fogalm nincs, mire gondolsz. Nem most tudom, de rage, de... keveri rage lesz, de olyan rage lesz, hogy nem, igazából nem, majd is, később nem értem most... miért. Ja, igen, vannak kötelező körök még. Abszolút, igen. Az egyik az, hogy van egy nagyon kedves hallgatónk, aki mindenféle kérés és kapacitálás nélkül önszorgalomból, gyakorlatilag úgy, hogy én erről nem is tudtam fél évig, gyakorlatilag az adás timecode-jait megcsinálta, vagyis egészen konkrétan, akik felvételről hallgatják vissza az adást, és megnézik a leírást, akkor azok a körülbelül ilyen, szóval ismeritek podcast, tehát hogy azért sose arról beszélünk, ami oda van írva, de körülbelül oda tudnak esetleg lapozgatni azokhoz a részekhez, tudnak ugrálni timecode szerint, ahova szeretnének, és Sohan Dávid az, aki ezt egyébként megcsinálja, úgyhogy innen is nagyon-nagyon szépen köszönjük neki, igen, mert hogy... Hát tulajdonképpen nekünk ehhez nem lenne türelmünk, neki viszont van. Úgyhogy reméljük, hogy nagyon-nagyon sokáig hallgatja a podcastet, mert hogy pontosan addig lesz ilyen timecode a videók alatt. Nagy valószínűséggel ezt állíthatom. És aztán ugye volt legutóbb egy szavazásunk, amikor is megkérdeztünk benneteket, hogy ugye ez a legutóbbi... Nem tudom, Marci, ezt hagyd abba, vagy legalább mutold magad. Tehát, hogy volt ugye vendégünk az előző adásban, amikor is ugye itt voltak a büntető podcastes srácok. A visszajelzések alapján egyébként nagyon-nagyon tetszett nektek, tehát, hogy nagyon-nagyon sokat röhögtetek, azt írtátok, érdekes volt szerintünk is. És ezen felbuzdulva, illetve azon is még emellett, hogy mindig eléggé... Jól jöttek ki azok az adások, amikor is volt valaki vendég, emlékezzünk itt ugye a Witcher 3-as pálya, illetve igen, tehát Mob Designer, vagy valami hasonló volt a titulusa, az úriembernek, akinek Balázs egyből tudja mondani a nevét. Senior Game Designer, és Gerencsér Péter a neve. Gerencsér Péter, köszönöm szépen. És hát például tök jól sült el ugye ugyanakkor, amikor Tomcat-et behívtuk. Ja, várjál, az nem. Na mindegy, viszont őt nem is hívtuk, csak magától bejött. Na, tehát azokat, akiket egyébként alapvetően hívtunk, Sirius-ékat, nem olyan sok vendéget hívtunk. Éjjeli Vakondot például. Igen, ugye, egyébként Dani írja is, hogy a timecode miatt jár a podcax. Köszönjük szépen is. És ennek nagyon-nagyon örülünk. Szóval, hogy hát igen, Devla is baromira érdekes volt, Tehát ugye elég sok ilyen adásunk volt már azért, jó, most mekkorát hazudtam. Szóval volt egy pár ilyen adás, amikor vendéget hívtunk, és ezek a visszajelzéseitek alapján elég jók voltak. Olyannyira, hogy megkérdeztünk ugye benneteket, hogy szeretnétek-e, ha havonta rendszeresen egy adás keretébe kerítenénk valami vendéget. Már egyébként egy vendégünk elő is van ütemezve, hiszen a szavazások nagyon nagy hányada, pontosan a 77%-a, a szeretnéd, ha havonta meghívnánk egy-egy vendéget, kérdésre a Nanát felelte, 15%-nak édes mindegy volt, és a 8% valamiért azt mondta, hogy inkább ne legyen. Őt nem tudjuk, őket elkönyveljük úgy, hogy hát egyszer rossz hangulatuk volt, nem, az ő véleményüket is tiszteletben tartjuk, de hát ebben az esetben a demokrácia nem döntött, hanem mi már előre elhatároztuk, de nagyon örülünk, hogy egyébként megerősítettetek bennünket, és ez az igazi jó fej podcasterek, nem? Tehát ez a tök mindegy, mit mondatok, hogy is az lesz, amit mi mondunk. Nem egyébként, nyilván, ha azt mondtátok volna, hogy ne, inkább ne legyen, akkor elgondolkodtunk volna, és nem erőltettük volna ezt a dolgot, de hát látjuk, hogy azért a 77% az egy elég nagy arány, egyébként 850-en szavaztatok. Úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük nektek egyébként minden esetben az aktivitásatokat. Másik kérdés felszokott megint jönni, hol olvassuk a kommenteket, YouTube-on nem olvassuk a kommenteket, a chatet, ennek egyetlen egy oka van, nem azért, mert utálunk benneteket, hanem egyszerűen azért, mert teljesen követhetetlen, nagyon full, tehát nagyon random az egész, nagyon hamar elpörög, ha valamit mondjuk véletlenül meglátunk, az tovább megy, úgyhogy egy ember van közülünk, aki mindig nézi és a bannolgatásokat elvégzi, egyébként pedig a podcast.hu-n tudjátok megnézni, vagy tudjátok ugye a kommenteiteket elhelyezni, és itt meg is marad. Tehát itt nem tűnik el, ugye a YouTube-nak az a rendszere, ami a live alatt pörög kommentrendszer, az eltűnik, tehát nem tudunk egyáltalán belőle se, plusz nem tudtok képeket feltölteni, nem tudtok linkeket hozzáadni, nem tudtok elsőzni, meg boilerezni, tehát tulajdonképpen a podcast... Na, azért ilyeneket ne. Nem, tehát a podcastről is a boilereket, meg az elsőket amúgy abszolút kifogjuk tisztítani. Boiler-eladó. Egyébként mielőtt belekezdenénk a hatalmas témába, csak hogy ne közbeszakítsam meg ezzel, mert nagyon jót nevettem most, csak le voltam ugye nyilván múltalva, hogy tudjatok kommunikálni egymással. Beírta valaki a kommentek közé, hogy azt tudjátok-e, hogy a Rainbow Six-be bele akarják rakni a teket. És így szerintem nem. Egyébként nem hiszem. Nem hiszem. És így rá is kerestem, mondom, ennek utána nézek, mert elméletileg valami versenyen elsők lettek. Igen, az amerikai szvetes versenyen, igen. És azok egyébként nagyon durvák. Na várjál, de hogy is rákerestem, és szálltam egy ilyen kommentet, figyelj, hogy írják, hogy a teket tényleg belerakhatnánk, igen, nem már, egy elsők lettek amcsivel, és akkor írja, milyen izgalmas is volna a francia taktikai visszavonulás után belekerülne a stratégiai fontosságú vállon lövés. És a terroristák gazettei világfélelemben tartó tettekkel, mint a cigi újra címkézés. Szóval az a baj. Az a baj, hogy a Tekken nagyon divat röhögni. De azért nem ennyire vicces a helyzet. Pedig azért mondjuk azt, hogy a tekes bevetési kommandósok azok tényleg a világ élvonalába tartoznak. Én most konkrétan a kommenten nevettem, tehát mert volt ugye balhé, hogy meg lábbal lőtte a haverját, tudod. Hát vannak ilyenek. Nem vállalom. De ez az emberek hülyesége, tehát ez, hogy mondjam, tehát ez nem a technek a képzési színvonala, hanem ez az ember hülyesége, hát aki lábbal lövi a haverját, érted? Jó, de azért, jó, egyébként tény, hogy borzasztó nagy eredményeket érnek el, de azért vicces. Hát azért vicces, amikor... persze, tehát amikor leregtedik a izét, Skywalkert, érted? Egyébként minden tisztelet, csak tehát ezt, hogy így írta a srác, hogy ez a stratégiai vállon lövés. Amúgy szerintem pont lából lőtték, nem? Lából, de mindegy, de szerintetek, ha jönne tekes csoport a Rainbow Six-be, milyen cuccaik lennének? Hát biztos lenne az egyiknél paprika spréta, úgyhogy rendesen ilyen matyós. De ilyen matyós lenne, tudod. Matyós taktikus spré. Matyós taktikus angolul spré. Hogy írnák ki? Tehát így... Matyós. Matyós. Matyós. Matyós lenne, és az lenne. De miért? Hát van benne ráció. Kalocsai mintás pajzs. Kalocsai mintás pajzs. Tényleg a shieldbe izé lenne Ilyen népmesés. És viszont a magyar, az egyik magyar mindenféleképpen mesterlövész lenne, mert hogy van nagyon komoly fegyver, mesterlövész puska, amit tényleg ilyen rohamosztagos bevetésiek használnak, amit Magyarországon fejlesztettek, és elég sok helyen... Én úgy tudom, hogy sok helyen rendszeresíteni. Azt hiszem, igen. Hogy nem rendszeresíteni az, amelyik, is fogják. Amelyiket úgy lehet összecsukni, hogy a csövét bele tolod a fegyverbe? Az egy ilyen nagyon komoly cucc, még a Far Cry-ba is bele rakták. Monopod. Ja nem. Nem tudom egészen pontosan, azt tudom, hogy hatalmas az átütő ereje, és egyébként ahhoz képest, hogy ugye milyen, tehát hogy mesterlövész puska elég könnyű, azt hiszem csak ilyen 7-8 kiló. Mielőtt a fegyver szexuálisok megtámadnak minket, típusa nehéz mesterlövész puska. Nehéz mesterlövész puska. Ami könnyű. Mielőtt megkapjuk de hogy szerintetek milyen plusz... Modell kutya meg a gepárden megy. Na mindegy. Hát figyelj, paprikas spray biztos, de én de azt matyos. Gondolom, hogy olyan lenne matyos, vagy lenne például ilyen frag gránát, az viszont ilyen erős pista lenne. Tehát bedobnád az erős pistát, és akkor mindenkinek belemenne a szemébe. Akkor olyan gázpisztoly, amilyen ízés, ilyen paprikás gázpisztoly, tudod? Nem, olyan, hogy... De ott van rendesen a játékban a te kalakulatod, és miután sikeresen végrehajtottál egy küldetést, jön a főnökötök, és nyilatkozik egy hülyeséget a sajtónak. És teljesen inkompetens baromságot. És most ezen jót röhögünk, de mire hazamegyek, lehet, hogy nem lesz funkám, tudod? Ja, tényleg. És az ulti az abszolút az lenne, hogy tudjátok mit, kapjátok be, szar az egész, tudod, és így kiafkol. És így kiafkol, de egyébként én ultinak mindenképpen azt gondolom, hogy be lehet, tehát nem is ultinak, hanem tudod, mindegyik ilyen Siege-es, Rainbow Six-es karakternek van ugye egy videója, és az lenne, hogy így ül a csávó, és így mutatnák, hogy egy ilyen fekete, tehát a feje tetét mutatnák, egy ilyen fekete búb, a háttérben így feküdnének az emberek, és így fetrengenének, hánynának, meg öklendeznének, meg tekernék a szemüket, és ilyen hatalmas nagy ilyen ostorvágások lennének így a ruháikon, tudod? És így menne le a kamera, és így egy ilyen betyársapkába ott ülne csába, és így menne tovább, karikás és egy ilyen kockiás bajsza lenni, és így pödörni, és közben mondaná, nem tudom, a nagyon kemény szöveget, és így a... Hogy atya újja, mert a mindenség itt, fiam! Így, egy csuhája kiszabadítanak ezeket a hasztizsokat, most egyébként... és lenne egy ostor, az úrfia egy ostor lenne. Én mindenképpen javasolnám. Tehát, hogy mielőtt mindenkit megsértünk, én kifejezetten, amúgy ti örülnétek, hogyha ma is nem Pista bácsi, hanem tényleg egy tekes perk lenne. Én nagyon örülnék neki, tehát végre persze. Valahol látnám a magyarokat egy olyan játékban, ami mondjuk már egy ilyen világhírű szintű, ugye. Amúgy igen, és viccet félretéve biztos, hogy valamilyen, nem tudom mi a magyar, de mondom, én azért mondtam ezt a mesterlövész puskát, mert ez az egyetlen, amiről tudom, mondjuk teljesen dilettáns vagyok a témához, de ez az egy, amiről egyszer egy néző felvilágosított, amikor röhögtünk itt a Magyar Honvédségen, hogy hát bizony azért vannak nekünk azért tényleg jó megoldásaink is. Bár mondjuk ez nem annyira ilyen bevetési kommandós akármi, hanem inkább ugye katonaság. Azt meséltem, amikor voltam egyszer Pakson, akik a Neutron csapatnál, akik védik a paksi, mert nem tudom, hogy ők védik-e még, de akkor ők védték a paksi atomerőművet, és ott beszélgettem a, hát, 2,20 méter magas vezetőjükkel, hát így 190-nél nem volt alacsonyabb senki, és akkor körülbelül még egyébként kilóba is ilyen 110-et simán hozzápakolhattok, és éppen az UMP-kkel rohangáltak a pályán, amikor is valahogy oda bekeveredte, mindegy, hosszú történet, és azt mondták, hogy egyébként ők is nagyon sok versenyen megnyerték ezeket a komoly, ilyen, komolyan kvalifikált, rangos, tehát szóval ezeket a versenyeket megnyerték, és volt, hogy az egyik társuk úgy ért be a rajtvonalba egy ilyen gyakorlat után, hogy az egyik lába lifegett, mert hogy eltörött egy ugrásnál. Tehát ugye azért ezek, azért ezek, a ezek a fickók nem ilyen kis izék, ilyen kis himi-humi. Érted, és bement tudod a csávó, tehát neki nem az volt a gondja, hogy lifeg a lába, hanem hogy messze van még a célvonal. Hogy messze van még a cél, igen. Tehát, hogy azért ilyenkor jó tudni, hogy na, nem ilyen ofodás kis ilyen szájkarat és hülye gyerekekre bízzák rá, tudod, akik izé kimennek, mit tudom én, követ dobálni, vagy valami, hanem ezer, hanem ezek a fickók azért... szakértő... Igen, teljesen. Egyébként valaki beírta, hogy akkor már nevezzük át, lesz magyar nyelv is, Bötyár hatos ostromlás. Bötyár hatos ostromlás. Egyébként, ha már szóba került Paks, én életemben ott láttam először impulzus puskát. Láttatok már ilyet? Nem. Tesla Gun? És milyen impulzusok értek használata közben? Nem használtam, de láttam. Na jó, ez rossz volt nagyon, bocsi. De várjál, de nem az a Tesla Gun, amit a mágnessel működik, nem? Nem. Ez vízzel működik, és tűzoltásra használják a Alex, nem rombolásra. Az a mindenből lényeg, hogy... kiveszed a tudod, Alex, ez olyan, hogy a benzinkutod és a piros hordó nem robban föl, ha belelősz. De nem tudom, hogy akkor mitől piros. Impulzus puska? Lehet próbálni. Ennek az a lényege, hogy van egy ilyen tárolótér a puskán belül, amit megtöltesz vízzel, és egy hatalmas nagy levegőnyomással kitolod az egészet. És ilyen gyakorlatilag ilyen kötszerűvé porlasztja a vizet, egy speciális fejen keresztül, és azonnal elalszik a tűz. Ugye elvonja az oxigént is, meg rettenetesen is hűt rajta. Várj, ezt használták egyébként Irakban, nem? Csináltak ebből egy ilyen úgymond tankváltozatot, ezzel oltották el nem, a nagy az, tüzeket. Az hasonló elven működik, de az nem impulzus puska, hanem egy sugárhajtó. Szőnyegbombázás. Úgy is oltanak kúttüzeket, ebben egyébként teljesen igazad van, Balázs, ezt nem tudom, tudtam. Tudom. De azért a sugárhajtómű használata az nem éppen egy szokásos. Ez az nem hétköznapi, igen. De egyébként ezt több helyen csinálják, és az ilyen amcsi találmány igazából. Igen, de a magyarok csinálták meg mobilra, és könnyen mozgathatóra. És a kúttüzeket is ők oltották, azt hiszem Kuvaidban, legalábbis egy mobilra egy sugárhajtóműves tűzoltó app. És egyébként most az Apple-szorban. Tudjátok, hogy mi az extra ebben a tűzoltó berendezésben? Gyakorlatilag ugyanúgy működik, mint amikor te elfújod a gyertyát. De várjál, ez nem az a gránát, amit mutogattak? Nem. Mert azt láttam, hogy volt egy szoba, ami ki volt gyulladva, bedobtak egy ilyen gránátot, és így eloltódott az egész. Az azt hiszem visszaszívta a levegőt onnan. Hogyha erről találsz valamit, ez érdekelne, mert ilyet még nem nagyon láttam. Egy éve ment ilyen vírus videóként. Hát annyi, hogy ízott égett egy szoba, a csávó beledobott egy ilyen csőt, mint egy gránátot, és egyből eloltódott az egész tűz ott a szobába. Mindjárt megkeresem. Bár szerintem a kommentelők ügyesebbek nálam, mert én nem tudom, hogy mi a neve. Na de. Itt van, hegyünk valaki tovább. Belinkelt az impulzus puskát egyébként. Igen, én is beraktam közbe a leírásba. Használat közben. Aha, tehát, hogy ezzel így... Aha, ez tök jó. Na, ez király. Vannak olyan önkéntes tűzoltóságok, nem akarom őket megnevezni, csak úgy hívják, hogy pukkancs. És roppant szórakoztató, csak nem szabad közelről emberrel lőni vele, mert mindenet elemegy vízzel. De, én azt hittem, megfelelő... hogy ez egy... Ja, igen, jó. Ha megfelelő távolságról lőnek meg nyáron, akkor azonnali ilyen hűtőélményben van részed. De gyakorlatilag amelyik irányban a puska felé nézel, ez általában a hátad, ugye, hogy a szemed meg ilyen helyekre nem menjen be. Annak ellenére, hogy nem lelocsolnak, annak ellenére azonnal csuromvizes vagy. Tehát úgy, hogy a pólódból lehet csavarni a vizet. Aha, ez tök érdekes. Lali, én most rákerestem Google-ben, Lali pukkancs. És három macskán és egy felülő kislányom kívül nem igazán hozott ki többet. Igen, mert THC-ra volt elérni. Ezért mondtam elsőre a hivatalos nevét. Ami az, hogy? Impulzus puska. Ó, jó csak. Nagyon menő neve van. Impulzus pukkancs, úgy keres rá, az a biztos. Már rá is keresek. Pukkancs, Impulzus pukkancs, igen, ez egy... Nem reklámozzuk, de ez egy Beach Girl valami hajápoló krém, illetve egy haj, meg egy pár trónok harca karakter. Nem tudom, hogy ezt hogy sikerült összehozni, de impulzus pukkancs. Meg itt egy focista is. Itt van sok focista. Alapján. Na, ha már figyelj, a jó fegyvereknél tartunk, akkor hadd dobjam be. Epic Games beszáll a VR-ba, van egy ilyen hírünk, és esküszöm, én úgy olvastam, vagy úgy láttam ennek a YouTube videónak a címét, hogy Bullet Train, de tulajdonképpen nem Bullet Train, hanem Bullet Train, és hát igazából ez egy demo, ami az Unreal Engine 4-jel készült, és egy ilyen, hát inkább metro aluljáró, vagy vasútállomás, és nekem inkább egyébként ilyen metro aluljárónak tűnt a dolog, és hát tulajdonképpen az lövöldözöl. Valószínű ugye itt ehhez a mi az a az Oculusnak ugye az irányítójával lehet majd ezt játszani, és egy ilyen demo gyakorlatilag, hogy hogyan néz ki a dolog. Nyilván itt a VR-nál ennél legalábbis én azt látom, hogy itt te állsz egy helyben, és egyébként körülötted mozognak a dolgok, mármint, hogy tehát automatikusan mész előre, amiután levadáztad az ellenfeleket. Én ebből a játékból egyébként ezt veszem le, tehát nem úgy, hogy te mész, és akkor te mászkálod be ezeket a tereket. Sonosba bele tudod pattintani, Lali? Igen. Visszatérnek azok az őskori játékok, mint amilyen a rosszpici játékokban volt, amikor álltál egy helybe, forogták körbe. Ez a House of the Dead, meg a House of the Dead, meg az a vámpíros, és pont arra jutott eszembe, és tök jó, hogy egyébként te is ezt mondtad, hogy azért egyébként a grafikától nem vagyok elájulva. Azt vágod, hogy ez milyen grafika, én ezt néztem. Ez 360 fotós grafika, szerintem, ízés elemekkel. A 3D-s elemekkel. Tehát ez konkrétan a fele nem is grafika. Hanem csak egy kép. Hanem csak egy 360-as kép, és arra van ugye megcsinálva a tükröződés, az árnyék, meg a modellek rápakolva. Igen, és itt tulajdonképpen nekem ez az egész, hogy én elnéztem itt lehet, hogy el kellene ájulni, de nekem inkább a gagyi jutott eszembe erről. Hát én nem tudom, hogy elájultatok-e, de szerintem, mivel ez egy tech demo, ezért én azt mondom, hogy a kesztyű, meg ahogy reagálnak tehát, hogy mit tudom én, ilyen, ezek az ötletek benne, hogy felhúzod a shotgunt a kezeddel, ez szerintem tök király. De hát maga a játék az egy kalapszar most, ezt senki ne gondolja komolyan, hát egy kézzel fogta a gyerek az AK-t, kettőt. Az AK-t, hát azon készen voltam. Tehát, hogy ezt... Azon készen, ott ledobtam én is a láncot, tehát az... Jó fiúk, de ez egy tech demo, ez egy tech demo, igen, gondolom. Ennek nem az a lényege, hogy... Tech demóban foghatod egy kézzel az AK-t, igen. Hogy ennek el kell állni, hanem maga a rendszer, hogy tud működni. Tehát maga az tudott működni, na, hogy a csávó feldobta a dígőt a levegőbe, és megpörgött a dígöl, és utána elkapta. Tehát, hogy az egyébként viszont szerintem az egy tök automatikus, hát szerintem amúgy ez egy beszkriptet valami, szerintem az egy automatikus ilyen, vagy érzékeli a motion, ez a gesztus detektor, vagy nem, és akkor csak vagy ilyen hülyén fölfelé rángatod majd a dígült, és fölfelé célzol, mert éppen nem jön rá, hogy amúgy te azt fölfelé akarod dobni, meg ez egyszer feeling oké, aztán másodszorra is oké, harmadjára meg most miért dobálnám a dígült, semmi gyakorlati haszna de nincsen. De ez a tech demo, tehát az nem az a lényege, hogy dobáld a dígült, hanem hogy tudnál ilyet. Tehát akit kreatív, az fogja tudni egyszer valamire használni. Nem, mint egy motor. Én ezt értem, hogy ez egy tech demo, és értem, de tech demónak az a lényege, hogy elájuljál tőle, hogy te jó ég, lehet ilyet csinálni. De ebbe semmi olyan nincs, amit én akarnék csinálni. Tehát miért akarnék egy helyben állni, és várni azt, hogy elém kerüljenek az ellenfelek, mint a izé a... Mi volt az, amikor a valami Call hunt, of Duty. Vagy... Ja, nem. Nem a Call of Duty, nem az a hunt, amikor ilyen csirkéket, vagy miket kellett lelövöldözni. Hát de Omni nélkül... Morhun, de Omni nélkül nem tudsz mozogni így se úgy, hogyha a kezedet is használnod kell. Az csak Omnival lehetséges. Nem feltétlen egyébként, volt a session, azt hiszem, hogy egy ilyen félkörszerű valami, amire ráraktad a lábadat, és akkor tudtad előre vagy hátra mozgatni, és akkor azzal tudtál egyébként közlekedni. Nem is tudom, kinek a videóját láttam erről, valami összefoglaló videót, ott kiröhögték, hogy hát ez mekkora baromság, mert ott a joystick, miért ne tudnád azzal menni. De azért nem akkora baromság, ha belegondolsz, hogyha mondjuk itt van a kezedben ez a irány, ez a, ami a kezedet érzékel, és egyébként lövöldözöl, amúgy meg a lábaddal tudnád irányítani. Más kérdés egyébként, hogy ez mennyire kényelmes, nem-e görcsöl be a lábad a 12. másodpercbe, amikor próbálsz így irányítani ezzel. Minden esetre én ezt így nem tudom, nekem ez nagyon nem adás. Nem tudom, nekem még a mai napig a legjobb és szerintem legkirályabbul összerakott ilyen VR élmény, az az a csávó volt, aki aztán valamelyik műsorban összeépítették valami 26 ezer dollárból egy termet, ami úgy nézett ki, hogy ugye van a VR, állsz egy ilyen hatalmas padon, amin tudsz futni, tudod? Van egy fegyver a kezedben, tehát a kezedet is érzékeli, és mind, hat irányból paintball fegyverek vannak rá célozva, hogy amelyik oldalról átlának, ott konkrétan meg is lő a paintball cucc. Tehát az királyság. És így vele gondoltam, hogy ezt így mondjuk Battlefield költözés közben, vagy kodozás közben, ahol minden második percben eltalálnak, vagy második másodpercben, biztos rohadt kényelmes. Hát ja, igen. Hát ez mondjuk az már nem annyira VR élmény már, mint hogy persze VR, de inkább az ilyen, nem tudom, valamilyen kombó, ahol valóságosan hát kapod az impactet. Nyilván nem volt eltúrozva, kicsit sem. Tehát vagy 26 ezer dollárért, még paintballok is lőttek közben, de hogy maga, nem tudom, szerintem még mindig nincs meg oldva azért. Ezek a dolgok szerintem egyébként maradnak. Hát a mozgás. Még mindig nincs megoldva, hogy hogyan tudná normálisan mozogni billentyűzet nélkül. Szerintem sehogy. Szerintem ezek a dolgok egyébként ugyanott fognak maradni, ahol a hidraulikus ilyen playseatek, szóval ismeritek ezeket, amik így mozognak, miközben versenyzel autós játékkal, és így össze lehet építeni őket, és ki lehet egyszer-kétszer rendezni, próbálni, de hogy így mindennapos használatba elterjedjen, azt nem igazán hinném. Oculus, ide vagy oda. Igen, én annyira nem vagyok erre a VR-ra egyébként beizgulva. Engem sokkal jobban érdekel a Microsoft megoldása. És elsősorban nem a gaming miatt amúgy, hanem minden másért. Tehát akkor a király lenne úgy filmet nézni egy sötét szobába, vagy egy akár nem sötét szobába, hogy a fejedben van egy kütyű, és gyakorlatilag csak te látod azt, amit. Tehát, és beültök egymás mellé tévézni, és konkrétan simán van, hogy te tök más nézel, mint aki a melletted ülő, és így megoldódik a ki kezeli a távirányítót kérdése, az emberiség egyik legnagyobb problémája, már aki nem egyedül él nyilván, mert neki ezzel nem nagyon van problémája. Ja, mondjuk ez rohadt nagy... Hogy egyedül élek, jaj, ki kezeli a távirányítót, én vagy én? Igen. Jó, na jó, ez aztán nézzük, nagyon jó, hogy te azt nézed, ahogy éppen DiCaprio meghal, a másik meg egy izét néz, a párod meg egy vígjátékot néz, és akkor pont meghal, és így, ezt láttad? Na, mondjuk az valóban, igen. De ettől függetlenül mondjuk... Egyébként nem te pont te rendeltél be egy izét, egy Oculus-t? Amúgy de. Most így a bizonyolom, én egyáltalán nem vagyok ráizgulva a VR témára. Hát felajánlották, hogy kell-e, hát most mit mondjak, nem? Hát az, hogy nem vagyok felizgulva a VR-nak, nem, köszönöm. Hát de ha ilyenkor, hogyha kérdeznek csak tőle legközelebb ilyet... Csak ennyit mondasz, hogy hagyjál már ezzel. Nem. Hogyha ilyet kérdeznek tőled, hogy kell-e, és valami új technológiának a nevét mondják, akkor mondd azt, hogy igen, kérek szépen, mert adom tovább Lalinak. Igen, mindenféleképpen ezt fogom mondani. Nem, egyébként egy kedves ismerősöm ajánlotta föl, van egy webshop, és azt mondta, hogy berendelne, tehát pre-order egy ilyen VR cuccot, és én pedig gondoltam, hogy hát miért, némi reklámért cserébe megtámogatna minket ezzel, én pedig gondolok a Geekbox csatornára, és arra gondoltam, hogy hát ez egy tök jó fel fogja dobni gyakorlatilag a csatornát, mert mi is ki tudjuk ezeket próbálni, el tudjuk róla mondani a véleményünket, és ugye egyébként, tehát hülye lettem volna visszautasítani, de most az, hogy érted, itt üljek, és az előrendelhető, hova dobjam a 900 dollárom, akkor azért ez ennyire nem fűzött be. Viszont ha azt mondták volna, hogy srácok, itt van a HoloLens, és ugyanolyan fázisban lenne, mint mondjuk az Oculus, és nem 3000 dollár lenne a fejlesztői dev kit, akkor akkor azt előbb bepreordereltem volna, mint ezt. Ennek valószínűleg az az oka, hogy azért eléggé limitált azoknak a játék, vagy azok a játékok, amiket egy VR cuccal tudsz játszani. És nem csak, hogy amit pontosítok, nem csak amit tudsz vele játszani, hanem amit akarsz vele játszani. Tehát, hogy csomó dolognál egyszerűen teljesen indokolatlan. Valaminél persze tök jó lenne kipróbálni, de most nem tudom. Nem annyira vonz engem ez a dolog. Aztán ettől függetlenül biztos tök nagy siker lesz, de annyira. Bár mondjuk ennyi pénzért adják, nem annyira. Kaveri, hogyha megengeded, akkor leírnám, hogy mit látok a webkamerádon. Na, mit? Egy fiatal srác ül fülhallgatóban a számítógépe előtt, és ezt onnan tudom, hogy a szemüvegén tükröződik a számítógép. Azt képzeld el, hogy nem külön eszközt kell fölvenni, hanem azt a szemüveget, ami rajtad van, és azt tudja majd azt, amit a HoloLens, vagy amit a VR. Hát amit a VR tud, azt nem tudhatja. Ezt már holnap előrendelhetitek a kickstarter.com per... Igen, és oldalon. És igen, és csináltok egy rohadt jó PSD-t, meg Alex meganimálta délelőtt az két lecsó között gyakorlatilag, és tökre elhiszitek úgy, hogy ebből egy valóságos termék lesz. Nem lecsót csináltam. Milánóit. Akkor a Milánói között ez sokat számít. Amúgy, ha a HoloLens olyan lesz, mint ez a szemüveg, ami éppen most rajtam van, és most ne képzeljetek el egy ilyen vastag keretes hegesztő szemüveget, itt tök átlag szemüveg van rajtam. Ha olyan lesz, akkor azt mondom, hogy ez a jövő. És most mondhatjuk erre, hogy hát ott a Google Glass, ami aztán gyakorlatilag egy ilyen, nem tudom, látsz embert Google Glassba? Itt kajakra, nem? Valaki beírta, hogy Kaveri első gondolata, hogy a kiterjesztett valóságról, csak te látod, amit nézel. Hát igen, miért olyan nagy izé? Hát ez tök jó, mert hogy nem kell 20 display. Hát de ja, mindig csak jó, te látod, persze, amit nézel. Jól van, igen, hát oké, okay. Sejtem már, mire céloznak, nem emiatt, ne haragudjatok már, mint amire gondolsz, vagy hát gondolom, hogy arra gondolsz, na mindegy. Vagy ez csak nekem esett le? Oké, vagy szar poén volt, minél megyünk tovább. Menjünk tovább. Én még azért gondolkozok, szóval, hogy még azon a bizonyos létrán jön le, azt a minyeleesség, de... Nem, hát gondolom. Adás végig Marci, mi az, amit inkább jobb, ha csak te látsz, és te nézed? Így már nem is jön. Barátok közt, legújabb epizód. Hogy van ez, gyerekek? Hogy van ez, hogy mindig idejük adtok ki? Hát semmi komolyság nincs bennetek. Ja, mindig csak a barátok közt. Tényleg, állandóan meg a létra. Meg a létra. Meg, hogy leesik a létra. Abszolút. Nem a létra. Leesik a létre, érted? Leesik a poén, érted? Jön le a létre, az puff, nem, le a létre esik. A poén fennmarad, a létre meg leesett. Hallottátok azt a hírt? Nem volt időm berakni sajnos a doksiba, viszont... Leesett a létre? Viszont hallottátok azt a hírt, hogy volt egy ilyen játék kedvezményezés, na, jól van. Már ez a mi a jutalékunk, mielőtt folytatod? Volt egy ilyen játék kezdeményezés, a... ilyen ant-szimulátor, hogyha jól tudom, ant-szimulátor, hangya-szimulátor, mert én még tudok magyarul a legszerűen rendtétben, és Kickstarteren indult a projekt, félig meddig, mert félig önköltséges, aha, félig és a szimulátort miért nem úgy mondod, hogy szimuláció, mi tudok magyarul? Simuláció, simulation, na, szóval, azért, hogy... mert az két külön szó, Alex, az nem mondja valószínűleg. Hagyják teljen már Marcit, miért kell neked mindig visszarekkelned engem? Marci, van, nem fizeted, van, vagy mi van? De egyébként tényleg fizet. Szóval, igen. És Kickstarteres volt a projekt, szépen gyűlt is össze a pénzt, azt pontosan nem tudom, hogy mennyi gyűlt egyébként össze rá, viszont azt tudom, hogy a kedves fejlesztő, főfejlesztő Pali közé tett egy posztot valamelyik közösségi oldalon, hogy hát nagyon sajnálja, de hogy a társai, akikkel együtt dolgoztak, elköltötték striptease-re, kokaira, meg piára a pénzt, a Kickstarteres pénzt. A Kickstarteres pénzt, és így sorry, de hogy úgy nem lesz, és hogy nagyon sajnálja, hogy nem fog ezekkel az emberekkel innentől kezdve tovább dolgozni, és hogy egy élete munkája ment most így tönkre igazából, meg kezdheti előről. És így wow, tényleg a projekt főfeje, érted, mindenki, érted, van egy kasszánk, és mindenki számára süty, menjetek, használjátok, és így. De és ez milyen projekt volt egyébként? Mondom, egy játék lett volna, egy PC-s játék lett volna, Hangya Szimulátor néven. Hangya Szimulátor, hát... Mennyit adakoztak rá össze? Ez pre-order. De persze, hogy pre-order. Azért de mennyit tedett rá össze, azt nem tudod, Marci? Azt nem tudom, Kickstarter, azt nem olvastam a cikkben. Nem találtam meg, viszont... gyorsan rákeresek. Mert aki tényleg ilyen ügyesen kezeli ezt a dolgot, az azért dolláronként egy pofont megérdemelne ezután. Egyébként jó, de mondjuk azért ez nem egy új dolog, tehát ezt rengetegen csinálták már, hogy leléptek a pénzzel. Vagy az, hogy például megtartották a pénzt, és akkor csináltak a product helyett egy ilyen kalapszart, ami nem működik. Emlékeztek a gyűrűre? Igen, az tipikusan az volt. Ráköltöttek 20 000 dollárt. És mutogattál, ugye? Érted? Aha, tehát ráköltöttek 20 000 dollárt, hogy kiküldték azt a 150 darabot. Jó, legyen mondjuk 100 000 dollár, és besebeltek mondjuk 4 millió dollárt. Tehát, hogy így... Igen. Fiúk, egyébként tudjátok, hogy mi furcsa még ebben a sztoriban? Hogy régen volt már SimAnt, és az alapján egy újat csinálni új grafikával, hát nem érzem olyan... Nem egy nagy tűz. 360 a Sonic the Hedgehog szimulátor, na? Ami egyébként most jó, ami egyébként most nagyon, hát most nem úgy, hogy jó, hanem a bevált Kickstarter projektek, én azt néztem, ilyen több százezert összeszedtek egy uzsonnás dobozra például. Remek. Igen, na tehát, de ezt... volt benne rádió. Nem volt. De volt, attól volt jó. Nem, hanem azért, mert ilyen szalagos volt. A másik, amire meg össze... Hát, hogy ilyen... Hát ez a lenyílós, hajlós lemez. Mert jól nézett ki, ennyit tudott. A másik pedig, ami most már valami 1 millió dollárnál tart, az pedig a lebegő bonzáj. Tehát, hogy így bonzáj növény. Úgyhogy... Lebegő? Hát úgy csinálták meg, hogy van a mágnes, ugye tudod, ezt lehet levetetni. És így tartja magad fölött a másik mágnes. És azt csinálták meg, hogy ilyen földszerű anyagot ragasztottak rá a mágnesre, majd arra nőtt egy nagyon kis ilyen moha, és arra kezdték el növeszteni a bonzáj növényeket, és azt ugye úgy vágják pontosan abban a... Ezt te is meg tudod csinálni, meg lehet ilyen kitet venni hozzá, ilyen földesített mágnessel, és az konkrétan lebeg, hogyha jól egyensúlyba tudod tartani. Aha, tehát ha úgy vágod, hogy egyensúlyban maradjon, akkor nem borul szét, hanem lebeg. Nem, akkor konkrétan lebeg és forog. Aha. A levegőbe, és iszonyat királyul néz ki egyébként. Nagyon jól néz ki. De ebben legalább van ötlet. Viszont igen, pont azt akartam mondani, hogy nyilván iszonyat drágák azok, amik már készen vannak, és viheted, és nagyon szépek. Viszont aki például ezzel foglalkozik, az úgy is tudja, hogy mit csinál valószínűleg. Tehát, hogy ennek rengeteget kell vele szívni, meg foglalkozni, meg úgy vágni, meg így vágni, hogy jó legyen. Az meg, annak meg tökéletes. Tehát ez egy működő termék, hogyha értesz amúgy ez a bonszályozáshoz. Ha meg nem, akkor meg nagyon drágán egyébként még mindig adnak. De ha már annyit költesz rá, akkor értsél. Akkor értesz is hozzá alapból, mert amúgy tényleg nagyon drága. Viszont valami érdetlenül sok pénzt összeszedtek már rá, és amúgy megnéztem a videót, és amúgy egy iszonyatosan király ötlet. Igen. Tehát egy nagyon jó ötlet. De ez tényleg a cool staff kategória, és ebben van ötlet. Erre nem sajnálod a pénzt, na de Hangya Szimulátor PLS. Na de Hangya Szimulátor, igen. Tehát, hogy ez oké, ez ilyen nyilván a gazdagabb környéken, ez ilyen tök cool stuff, vagy hogyha tényleg nagyon szeretsz növényekkel foglalkozni, bonszájokat termeszteni, stb., meg nevelgetni őket, akkor ez egy igazán cool dolog, ahogy mondtad is, Balázs. De maga az, hogy nagyon drága szerintem. Ahhoz, hogy például valaki, akinek csak úgy megtetszik, hogy most neveljen egy ilyet. Tehát ha jól tudom, akkor itt van, most nézem éppen a starter kit, amiben megkapod magát ezt az egész cuccot, az 200 dollár. És akkor ugye ezen még nincsen semmi, tehát neked kell ránöveszteni a növényt. Érted? Itt de biztos van hozzá Apple alkalmazás, nem? Tehát ez nagyon fontos minden ilyenhez. Hát, anélkül nem lehet semmit eladni, a Kickstarteren nincs hozzá amúgy egy Apple poén, alkalmazás. Hogy ez az egyetlen olyan dolog, amire ránézek, és tudom, hogy egyébként ez tök legit, mert nem egy nagy technológia, ami mögötte van, nyilván nincs hozzá app. Igen, tehát az nagyon a növénytermesztés az már van egy ideje. Szóval azt már úgy régóta kitalálták, és nem sokat innoválódott. És de maga az, hogy lebeg, ettől ilyen igazán király ötlet. Van. Tehát, hogy egyébként egy ilyen 2 centi magasságban lebeg a mágneses cucc miatt. Ez mondjuk kegyetlen jól néz ki, és én annyira akarok egy bonsájt, egyszer vettem egy ilyen kis bonsájt, és így három hónap alatt megöltem, nem? Tehát ez elég nehéz ezeket. Nagyon nehéz, hát nekem volt ismerősöm, aki nagyon szerette, meg foglalkozott vele. Nagyon nehéz, és írtó sok ideig tart. Tehát, hogy, mert ugye ezeket pont úgy kell vágni, hogy ne tudjon nagyon tovább nőni, hanem csak vastagodjon meg ilyesmi. Tehát iszonyatosan nézi. Viszont aki ért hozzá, szerintem annak ez egy írtó király dolog. Tehát, hogy ezt imádni fogja szerintem. Mert maga a technology már olyan régóta megvan hozzá, hogy működik. Tehát csak azt kell kitalálni, amit nem tudom, hogy hogy csináltak egyébként, hogy maga ez a mohás réteg, ez rajta maradjon a mágnesen. De ez elektromágnes, nem? Aha, az elektromágnes. Hát be kell dugni a talpat. És elmegy az áram, akkor leesik a bonszájod, és meghal. Hát szerintem akkor a mágnes ott tartja, csak annyi, hogy zuhan 2 centit. Vagy szerintem van egy aksi benne, és hogyha elmegy az áram, akkor azt tartja tovább, ameddig... Vagy nincs benne semmi, és erre nem gondoltak, és a 15 igen, éves nevelgetett bonszájod így leesik, és így leesik pofára a földre. Hanem van az a talp, ugye, mert a talp fölött lebeg, és így ott van fent a polcon, és így legurul róla. Csattan egyet a földön. És leveri még a maradék 15 ilyen kis lebegő bonszájokat, és ilyen 4,5 millió forintos kárt okoz. Tényleg hallod, az mekkora rekt ilyenekből egy bonszáj örök mozgót csinálni. Nézek olyat, amilyen iszonyatosan drága, ez 10 000 dollárért lehet venni, külön csinált vizével, és itt úgy van megcsinálva a bonszáj, hogy én azt nézem, hogy ezeknek nem is biztos, hogy nagyon kell az egyensúly, szerintem. Tehát, hogy most azt nézem, hogy ez például furra kilóg jobb oldalra, és egyensúlyban van. Tehát, hogy lehet, hogy annyira erősen tartja, hogy simán lóghat bármerre, nem fog eldőlni. Hát... Úgy van megcsinálva ez a moha golyó. Nehezen tudom elképzelni. Fiúk, mióta felhoztátok ezt a témát, én azt keresem, hogy mi az a mágneses sugárzásnak, az elektromágneses sugárzásnak a hatása az élő szervezetre. És hát nem túl biztató. Nem is lali lenne, nem? Dózistól függ. Rákos lesz a bonszájuk. Igen, most azt akartam mondani, hogy most ez egy bonszáj, tehát hogy ezt nem hiszem, hogy sok minden történik vele. Főleg, hogy amit láttam eddig, ezek tök egészségesnek tűnnek, tehát nem száradtak el, nem hulltak persze, ki a levelei. De és biztos nem csak a reklám kedvéért photoshopolták. Persze, hát a Burger Kingben meg a McDonald'sban is azért néz ki úgy a burger. Veletek még nem volt soha olyan, hogy bementetek gyors étterembe és azt mondtátok, hogy olyat kérek, mint amilyen a képen van? Nem, mert én nem mertem. Vicces. Nem, mert Lali tudod, tehát, hogy én nem feltétlenül akarok balhét, tehát, hogy ezt... tehát, hogy igen. Én bemegyek valahova, Lali, nem biztos, hogy balhézni megyek be. Tehát, én is konfliktuskerülő vagyok, de kipróbáltam majdnem mindegyikbe, hogy mit reagálnak rá. És mit reagálnak rá? Őszintén miért? Hogy esetleg... Mert ott van egy kép, és mellette van az ár. Én azt gondolom, hogy akkor azt kapom... Ja, és mit mondtad, amennyi... Ja, de azt próbáltad ki, hogy olyat kérsz, mint ami a képen van? Igen, pontosan. És akkor de azt tudod, hogy milyen, ami a képen van? Láttad már, hogy ezek hogy volna... készültek? Igen, Lali. Tényleg egy olyat igen hoznak. Tehát, hogy, de tényleg, tehát lerakták volna eléd a műanyag sajtot, belerakták volna... Nem, lefújták igen, volna lakkal, hogy ugye... Vagyok. Lefújták volna lakkal, hogy ugye a fény visszacsillanjon a sajtról. Tehát, hogy igen, és mit mondtak, Lali? Kíváncsi vagyok. GTF-u. Mindenhol tájékoztattak róla, hogy az csak egy reklámanyag. Kis eltérések ezek lehetnek a valós termék. Most mondom, ezért hoztam föl. Mondtad nekik, hogy a reklámanyagra ezt nem kéne valahogy ráírni? Esetleg? Rajta egyébként van. Igen, egyikre sincs, tehát... nincs rajta. De ilyen csillagozva alatta van, én már láttam egyszer. Ja, te, a kép csak illusztráció. Igen. Rá van írva. Én múltkor kerestem, és én múltkor nem láttam, mert elmentem a KFC-be. Persze szigorúan a fogadalmunk előtt volt még. Igen, a Burger King Igen. Szóval elmentem a Lex, ne kompromitálj. Mert még visszakapod. Szóval elmentem a KFC-be, és kértem, láttam a reklámban én is azt az ilyen sajtos, húsos, ilyen... ilyen de így bent be, hogy kérek tészta. Olyan sajtos, húsos, ilyen tésztát, amit láttam a reklámban, jó napot kívánok. Igen, jó napot kívánok. Jó napot kívánok, és kisétáltál. Nem tudom, most tudjátok, hogy melyikről beszélek, ilyen háromszög alakú, és ilyen sajt, meg hús van benne, így föl van vágva, mint mondjuk egy ilyen töltött pizza kb. Úgy néz ki, KFC-ben, nem tudom mi a neve. És így hát tisztában voltam azért vele, hogy nem olyan lesz, mint a reklámban, de azért arra nem számítottam, hogy úgy fog kinézni, mint amit kaptam. Hát konkrétan egy olyan vállalhatatlan, pici, vékony, papírízű gagyi volt, hogy, és ráadásul nagyon drágán, hogy hát na mondom, ez kész. És akkor kezdtem el nézni, hogy na vajon ott vannak-e egyébként így a reklámoknál ezek a feliratok, mert egyszerűen úgy felbosszantott, hogy nagyon. Egyébként én mondom, tehát én nagyon ilyen konfliktus kerülő vagyok, de egyszer én is, én például úgy jártam, képzel el a KFC-be, hogy vettem ezt azt, és 10 000-essel tudtam fizetni, és ott voltam egyik ismerősömmel, azt hiszem valami 5 000-et fizettünk, és mondta a csávó, hogy a visszajáró 5 000 valamennyi, és így belenéztek a pénztárba, jaj, de csak 10 forintosba tudjuk visszaadni. Bizon. Wow. És így nézek, mondom, te 5600 forintot fogsz nekem 10 forintosba visszaadni. És így néz maga elé, tudod, nem tudom, új volt-e, de mondom, azért most már megszólalok, tudod. De... Igen. És akkor így, hát de, hogy mondom, jó, hát akkor mit tudom én, akkor gyors, és akkor mondom, jó, de már ő beütötte a gépbe. Hát ez engem hol érdekel? De ez nem, mondom, ez nagyon jó, hogy te ezt beütötted a gépbe, de engem nem fogsz 10 forint, 60 darab 10 forintost visszaadni, tehát ezt ki ne találd, és izé, és akkor jött a főnök, majd megoldja. Jött a gazdag Alex-től, tudom, mit akkor ne is ad vissza. Hallod, jött a főnök, majd ő megoldja, mondom, jön, mert szóltak, hogy baj van, nem tud visszaadni, és nem az, hogy azt mondta volna, mert pont vissza tudott volna adni, nem az, hogy azt mondta volna, hogy mit tudom én, odaadja a pénzt, az akkor később viszi valami, érted? Tehát, hogy mint egy... Igen. Tehát, hogy oda jön mint a egy főnök, normális vendéglátó. Mint egy normális vendéglátó. Oda jön a főnök, nem baj, nála van annyi, odaadja azt, akkor majd később úgyis elszámolják ezt. És izé... Nem, és 10 forintos. És akkor ott szenvedtünk 10 percig álltam, mire tudtak visszaadni. Akkor hirtelen már tudtak visszaadni. Hát elborul az agyom. Érted? De ez ugyanaz, mint amikor a Tesco-ba állsz a pénztárnál, húzzák le a 250 tételetből az egyiket, és nem jól vonalkod. És akkor két választásod szokott lenni, az egyik, hogy ott hagyod, igen, vagy pedig visszamész egy újért, na most én ettől rángatózom, mert nálam ez mindig úgy szokott történni, hogy nem mondják azt az opciót, hogy hát akkor hagyjam ott, hanem az az első mondat a kedves pénztárosnak, hogy vissza kéne menni egy másikért. Ja, igen. És akkor én mindig mondom, hogy jó, rendben. És állok ott tovább. És amikor megkérdezi, hogy hát mikor szándékozom menni, akkor így mondom neki, hogy hát megvárom, amíg visszamész egy másikért. úgyhogy ez igen. Tehát én is találkoztam már így Tesco-s menedzserrel, tudod, aki nem kék ruhás, hanem piros ruhás. És végül is elmentek érte, és hoztak egyet. Csak hát ez annyira undorító, érted, hogy engem ugráltat. Hát meg ráadásul, ha egyedül állsz ott, most akkor mindenki ott várja a semmit. Ja, igen, és mindenki ott te anyádot szívja. Jó, mondjuk igen, így is, tetszett. Ha őket küldöd vissza, és fél óráig vártok arra, hogy jöjjön valaki, aki elmegy érte. De egyébként erre is láttam kultúrát, megoldást. Ezt egy időben csinálták. Nem, ezt a Váci útiba. Így van, a Váci útiba láttam, hogy szóltak a Görkorisnak, odajött, elment, 3 perc alatt elintézte ezt a dolgot. És egy ilyen nyugdíjas kosarán átszlájdolt, izé, két gyereket. De ne, hát figyelj, erre már azt mondom, hogy ez inkább egy vásárlóbarát hozzáállás. Holy 360, és akkor bejött izé Tony Hawk, érted, hozott neked 2 tejfölt. Tony Hawk végig grindolta izit a hidegpultot. Nyomott egy 360 backflip. Backflip, és így beszállt, tudod, az üvegfagyasztóba. Megvan a kép, ahogy így a magyar nyugdíjasok közt így elgrindol a gördeszkán. De ilyen durván suhan, tudom, tehát de, nem az, hogy igen, tehát a húspulton így nézi a mama izét, az akciós sert és karajt, és így alatt egy elgrindol, tudod, a szélén a hűtőpultnak, hogy izé Tony Hawk, és ezek a huligánok, tudod. És ilyen Tesco-s pólóba, és aztán belenéz a végén a kamerába, és így kacsint egyet, tudod? Kacsint egyet, ilyen... és így nem nálunk tudod, a Tesco-ba turbó jól kiszolgál. Ez az, amikor, de úgy adná oda a pénztárosnak, tudod, hogy lejteni a cuccot, amit visszahozott a gördeszkára, és így tudod, lelépne a gördeszkára, és ez így vissza, tehát így pörögne a levegőbe, tudod, és így ráesik a izére, és mond bekattani, tük! És akkor megy tovább a többi termék. Igen, és akkor megszólal a csávó, és akkor megszólal a kasszás, tudod, a Tony Hawk-ot feszít, kacsint a kamerába, meg izé, és megszólal a kasszás, nem ez kéne, hanem a light. Tudod, hogy valami más. Srácok, ez a kép, amit így Alexa most közösen lefestettetek, ez nagyon szürreális, és én azt hittem, hogy nincsen versenytársa, de van, nem tudom, hogy az Edeka nevezetű német áruházláncnak a skúteres reklámját láttátok-e? Nem láttam. Egyedül láttam a Lidl-nek azt a reklámját, amikor beatboxoltak a izével, a 60 ezer dollárnyi termékkel. Az se volt rossz, berakom a leírásba a kedves hallgatóknak, és majd adás után megnézzük. Ez is elég szürreális. Jaj, ez nagyon durva. Ennek van az, amikor a csávó, a zűz, a hú, a hí, egy olyan öreg fazon, és így mindig mond igen, valamit, nagyon-nagyon durva. Az a Supergeil, az egy másik. Supergeil, az is nagyon durva. Azt is berakom. Mert egyébként egy német előadó, aki énekel, és az egyik, hú, valamelyik elektromos bandával közösen csinált számát alakították át. Berakom azt is. Egyébként ezek a reklámok azok, amik így ilyen kell kegyetlen jó reklámot vagány. Csinálni, igen. Igen. Igen, abszolút, abszolút. Abszolút nem ez hát a... Jó, mondjuk ezt most megnéztem, ezt a stage dive-osat, ez tök jó, meg minden, de azért a mi ötletünk jobb volt. Hát de ott a szöveggel van a lényeg, Alex, amit most nem tudsz megnézni, tudom. Ja igen, nem tudom hát megnézni. Meg ugye jó sokat értenék bele. Schmachen, Dohen, Zabi, Zui, Butterbrot. A lényeget értem. Kaveri tisztelet a német nyelv és kultúra felé, tudod. Ja igen. Várj, hogy van a bajos kenyér? Butterbrot. Butterbrot. Ja, das ist eine Eichrock Butterbrot. Butterbrot, igen, vaj, izé, jakt. Vaj kenyérrel. Pillangó egyébként a legjobb szó a németben. Hogy van angolul a pillangó? Pillangó, butterfly. Igen, németül, smekening! Smekening? Ja, meg azt tudod, meg az ilyen rövid szavak, ez a sétálni menni, ez a spacirengegangen. Ja, hova mi spacire... Az múltidő. Na, megyek haza. Ha jól tudom, akkor a sétáló utca meg a Füzgenger szóne vagy ezt. Egész jól megy nektek a német srácok. Várja, mert azt tudom viszont, hogy a legkedvesebb szavuk a németeknek, amilyen kedvesen hangzik, az a víziló. Na mi az? Fú, klepfej, nem tudom, hogy van Marcia víziló? Klepfej, töftöf. Két tükörfordításban Wasserpfer, de biztos ő benne. Nem. Jól van. Nyilván tükörfordításban kell mondani. Wasserpfer, de te olyan... Mint a izé a... Mit mondtunk a... Nilferd. Nilferd. Nilferd. Nilfer. Hát ez inkább ilyen leköpöm a monitorom, mire kimondom. A német, az egész német nyelv a leköpöm a monitoromat. Amúgy igen. Szóval van egy ilyen mondás, hogy a német nyelv az egy ilyen 6 milliliter nyál per szó. Igen, de ez csak azért van, mert akkor még nem hallották a hollandot beszélni. Igen, a holland nagyon durva. Nagyon durva. A holland az a dohányos. Tehát a repterüket úgy hívják. Várjam. Rá kell készülnöm. Schip. Várj, nem jó. Jöttem egy gyakorlatból. Mi kell hangolni, tudod, hogy harmonikálni. Konkrétan, a nagybátyám kinnél 30 éve voltam már kinn nála többször, és próbálta nekem megtanítani, mert egyszer már sikerült is kimondanom. Úgy kell mondani, schipol. De nagyjából minden második szót így kell nálatok mondani, igen. Tehát ez a HR-es köpőhang, ez nagyjából minden szóban ott van. Igen. Nagyon, igen. Nagyon. Vagy esetleg, hogyha valaki beszél németül, vagy angolul, valamelyiket, legalább és összekeverik a kettőt. Középfokon. Nem, és nagyon részegen próbál meg azon a nyelven beszélni, de az lesz a holland. Igen. De hát ez legenda, nem, hogy a holland nyelv az úgy alakult ki, hogy a részeg német tengerész megpróbált angolul beszélni. Hát konkrétan, de szerintem ezt csak a csak hollandok legenda. Nem ismerik. Ja, de ezt a legendát csak a hollandok nem ismerik. Azt vágod egyébként, hogy a jamaikai angol az nem az angol, ami az az angol, ami az az angol. Hű, de jó, beszélni. Jó, hogy az az angol, vágom, ja, tehát vágom. Ott, ami nálunk hospital, az náluk apital. Tehát, hogy a H betű ott nincs igazán. Jó, tehát, de az ausztrálok is egy totál más nyelvet beszélnek. Jó, meghallgatsz egy ausztrált, az ausztrál ma, az úgy meg, beszél az meg, angolul. Might, de hogy egyébként... Az ausztrál úgy beszél angolul, én már rájöttem, ahogy én beszélnék, akkor a fonetikusan próbálnám meg kiejteni. Egyébként belinkeltem... Nem az a dél-afrikai. Belinkeltem nektek ezt az usonnás dobozt, amire összegyűlt már, kérlek szépen 444 ezer dollár. És ez egy sima, tehát én értem, hogy ez egy... Én ezt értem, hogy ez egy jó termék, tehát úgy szép, meg úgy 20 dollárba kerül maximum darabja. Ez úgy néz ki, mint valami pici kenyértartó egyébként. Igen, de egyébként 1000 forint egy ilyen. De egyébként, ha megnézed, hogy ebbe a kis reklám videóban milyen emberek használják, igen, akkor egyébként tökéletes a célközönség, mert nagyjából ilyen embereket tudok elképzelni, akik ilyet használnak. És te el tudod képzelni, hogy egy ilyen... Jaj, ez annyira... Alma annyira... belefér, fiúk. Ja, és akkor ilyen... El tudod képzelni, hogy az építkezésen előveszi valaki. Igen, és akkor benne van valahogy így ilyen ízés sajtó. A 8 darab zsömle. A 8 darab zsömle, meg a 15 darab... A fél 15 darab parizó. Igen. És akkor nézd meg, milyen kaják, természetesen sushi, meg magvak, meg búzacsíra, meg egy iPad. Meg azért, ja, és iPad is mindenképp jár hozzá, mert van hozzá alkalmazás, amivel be tudod osztani, hogy miket rakj. Annyira nyomorult egy élet, ezt komolyan mondom, amikor iPad-del kell megmondanod, hogy milyen tetszett uzsonnát, hogy mit fog zabálni, könyörgöm. És akkor nem, beszél nem az ez a lenyalt hanem gyerek. Az, hogy ez 450 ezer dollárt szedett össze, tehát hogy ilyet én olyan uzsonnatáskát találok kineked, érted, hogy a mit tudom én, az oldalas az egybe belefér, érted? És egyszerűen nem tudnál összeszedni. Tényleg lehetne, hallod, Alex, ilyen budgetebb version, hogy mit tudom én, öntött vasból. És igen, akkor tényleg építkezésre. Vagy igen, építkezés vagy is lehet, és szétvágja a lábadat, tudod? Tehát vagy gránitból. Vagy kevlárból, és akkor azt a tekesek tudnák, mi golyálunk is. De várjál, mert 10 dollár... Úgy el tudod képzelni, hogy bevetés előtt előveszik belőle a disznó sajtot. Nem, a 2 méteres tekes előveszi mindez a csáva a búzacsírát, meg a tönköly búzapejba. És hallod, ez a tipikus hashtaggel, mondj búcsút a hashtag szomorú uzsonnának. És itt... Nézd meg, ott van az 50 dolláros felszín. Szomorú uzsonnának. Say goodbye to your hashtag sad desk lunch. Nem, ez a hashtag say goodbye szomi uzsi. Tehát, hogy így tehát ez annyira nem... És elképzelem, hogy mindig ilyen Lotus világ alakban... Figyelj, és elképzelem, hogy mindig ilyen Lotus világ alakba helyezem a hagymát egyébként a húsra, mert hogy ezek az embertípusok, az a jó, hogy ők ennyire rohadtul ráérnek, hogy az uzsonnáikat is másfél órán keresztül tervezik, alkotják, és aztán viszik el, érted? És akkor így elviszed, a magyar ember mit csinál? Fogja, paprikás krumpli, tupervári, viszlát, érted? Berakja, az hello, ez a csávó, meg így, igen, és akkor a... na jó, én ez a felidegeséget. Ezt ugye el tudod képzelni, régebben volt egy olyan játék, még Gameboy-on játszottam vele, hogy van egy ilyen formád, és akkor abban mindenféle idomokat bele kell illeszteni, tudod, hogy jó legyen. Tehát, hogy pont beleférjen, de tudod, olyan, mint a Tetris, csak így kiterítve, tehát, hogy nem fölülről jönnek az elemek, hanem egy ilyen négyzetbe bele kell helyezned minden. Na, és akkor ezt még így lehetne innoválni, hogy nem ilyen kockák vannak benne, hanem ilyen mindenféle alakzatok, ilyen Z betű, meg L betű, mint a Tetrisbe. Na? Sőt, nekem van egy jobb ötletem. Csináljuk, kaszálunk vele? Nekem van egy jobb ötletem. Hát figyelj, 400 ezer csak... biztos kaszálunk. Hallod, mi lenne, ha csak simán kiadnánk egy szaros uzsonnatáskát 20 dollárért? Mint, az nem mint, jó. Mint amennyit érez a szaramúgy. De ez lenne a brand, hogy szaros uzsonnatáska. És így mondj búcsút a jó uzsonnatáskának, szar uzsonnatáska. Nem, be cool with Alex shitty. Shitty lunchbox. De hallod, azt nézem, hogy 400 dollár a legnagyobb pak, és 400, és ebből elvittek 14 darabot. Persze a fejlesztők egyébként. Hát jó, azért valahonnan csak összegyűjt ez a 400 ezer dollár, mert ahogy itt látom, legalább... Na de és mi van benne? Igen, ez legalább 900... ezer irodista hipster. Egyébként figyelj, amúgy én azt veszem észre, hogy attól függetlenül ez egyáltalán nincs túlárazva. Mert egy dollár, nem? Ja, tehát, az hogy, nem az várja. Hogy gyakorlatilag 900-an vettek belőle az 50 dolláros perket, ami gyakorlatilag, hát ez a lezárható dobozok egyébként, ez mai napig, ha most bemész valamelyik áruházba és veszel, akkor ugyanannyibe fog kerülni tok nélkül. Amúgy igen, tehát hogy alapvetően nincs túlárazva. Nincs, én azt gondolom, hogy nincs túlárazva, viszont azt nem tudom, hogy azt miért itt, mert nem adja ki boltba, mert oké, jó lehetőség, de hogy ez mint Kickstarter project. Hát ez aztán nagyon revolutionary, hogy hogy mondj búcsút a Szomi Uzsinak. Jaj. Hashtag. Nem, én ettől az egésztől vagyok már így nagyon... Én ettől az egésztől vagyok. Már majdnem kimondtam. Nagyon durván így kicsit már így besokalva, hogy egyszerűen mindent ilyennel próbálnak meg eladni, érted? Tehát, hogy muszáj egy egyszerű uzsonnás táská köré egy olyan élet, meg az élet, meg a és a fiatal, és mindenki az egész világon San Franciscóba fejleszt a Google-nek, meg az Apple-nek, érted? Olyan emberek nincsenek is, akik nem ott vannak, és nem az a legnagyobb problémájuk, yep, hogy az uzsonnás táskájukba a csí, meg a jancsi, meg a csúk szerint pakolják. Meg mi ez, amikor így feng shui alapján rakják bele a hagyma szeleteket, érted? Hát egész komolyan ez az emberiség. Fordítva raktad a hagyma. Nehogy vízére álljanak, amikor belerakják. Fordítva raktad a hagyma falatokat. Rossz feng shui. És esküszöm, ebbe az uzsis dobozba nagyon jól áramolnak az energiák. Egyébként én azt nézem, hogy miért van hozzá app, tehát hogy aminek szerintem teljesen... Figyelj, én úgy nőttem fel, hogy vittem magammal uzsonnát, még dobozom sem volt hozzá, és hidd el, hogy nem kellett app. Hidd el, hogy nem kellett app. Tehát ezt nem tudom, és akinek lemerül a telefon, az nem eszik? Nekem nagyon hipster nejlon zacskóba csomagolt édesanyám mindig a szendvicset, és tökéletesen nem haltam éhen. Tehát, hogy... És fantasztikusan finom volt egyébként. És app sem kellett ahhoz, hogy megtaláljam a számot. Tehát, hát, és azok a boldog szép napok, de majd amikor kell, akkor hogy fogsz neki örülni, hogy van egy apja, ezt tudod? Mert ugye mindenkinek az anyukája csomagolta, nekem más anyukája is csomagolt. Jó, ha az lenne, hogy egy darab ebből $100, akkor azt mondom, hogy nyasgem, de így, hogy egyébként reális három van, így drága. Azt mondom, hogy oké. Okay. Nem drága nekem amúgy. Ez a körítés, annyira gyűlöletes hozzá, mert amúgy még tényleg egy jó cucc, jól néz ki, meg, tehát hogy tényleg szép, bár mondjuk nem tudom, mekkora ez az uzsis táska, érted? Hát, hol francba rakom? És tudod, van ilyen deluxe edition, ami egy egész bőrön. A MacBook Pro mellé. Amúgy. Hallod? A MacBook Pro, meg az iPad Pro meg az mellé. Az iPad Pro meg mellé, igen. Meg fogom, és akkor így berakom a Surface Bookom közé, és így összecsukom. Surface Card alá. Igen. Surface Card. De tényleg a következő az, hogy a Surface deszkámra fölcsatolom a GoPro szíjammal, aztán beülök a Teslámba, előveszem az iPhone-omat, miközben a számból lók ki egy elektromos cigi, és közben hátul a virágomba egy hátul lebegő bonszájban. Egy lebegő bonszájban hátul, amiben benne van egy ilyen víz, meg mindenféle ilyen ásványi anyagmérő, ahhoz is van app természetesen, azt is az Apple-ös cuccok, és akkor mindezt egy vezeték nélküli fülhallgató, valami Apple természetesen, és kimegyek a strandra, és egy drónt irányítok, ami... Nem, az úszik helyettem. Az úszik helyettem, és... És hallod is ide is, hogy ez, és ezzel így tökéletes a csakra tisztítós uzsonnat. De egyébként, fiúk, érezzétek ebben a verbális fikát, egy almát nem tudsz belerakni. De abszolút, csak de az nem. Alma matricában de nem megy, de csak előtte olyan a dizájn, de belerakni. Föl kell vágni. De csak előtte a stúdió lakásod vadi új Inox konyhájában beszerzett külön alma szeletelőgéppel, amit $59,000 vettél. Azzal le kell szeletelni, meg kicsumázni az almát, és akkor abszolút. A szeletek pont beleférnek. De az nem megy csak Stradivarius almával, tehát hogy az... De egyes az a szomorú, éve hogy gondosan is... válogattak a bio mexikói munkások, a bio mexikói munkások. Annyira bio, hogy oda ürítettek az izéd mellé. No. Az almádra. Az almád no. mellé. Ennyi. Na túltoltuk. Hát ez kimaxoltuk, és ez egészen indult egy toltól, ha jól emlékszem. Na ez az, hogy odáig el sem jutottunk. Még nem jutottunk el, tényleg. Mi nincs is toll. Most jöjjön az a toll. Most jön a toll. Igen. A toll. Most ja, toll, az a toll, amikor mi egy leszünk és hallgatjuk keverit. És mondom, milyen toll? Tudod, azt hittem, hogy tollig. Tehát hol lesz az ig? Mondom, akkor majd biztos keretbe áll, hogy miről beszéltek. Na de a toll. Hát én már rage-elek 10 perce, mondjál valaki más, mert ki vagyok. Jó, szóval van egy toll, ha már én raktam be. Egyébként gyártanak egy billentyűzetet, ez az Oreo cég, vagy Oreo, nem tudom. Oreo. Oreo cég. Gyártanak egy olyan billentyűzetet, ami tehát egy az egybe fából van, és úgy van bele karcolva a betűk meg minden. Egyébként nagyon szép, meg nagyon jól néz ki. Ez tök jó. Tehát azt mondom, nekem a billentyűzet egyébként iszonyatosan megtetszett, mert hogy nyilván nem tudnék egyet venni. Mondjuk ez annyira nem is drága, mint amennyire gondoltam, hogy az lenne. De ez konkrétan úgy működik, hogy egy tömbből van kifaragva, tehát nagyon szépen néz ki. És láttam róla egy ilyen review videót, tök jó hangja is van, tehát ilyen igazi fa az egész. És egy idő után egyébként elkezd sárgulni is. Tehát rendesen egy igazi fából van kifaragva. Nagyon szép szerintem. Tónaklakkal kenegetheted két évente, fogadjunk. Igen. Meg a zsíros ujjad az, nem, hát mint az első hét után hát szétcseszik. Mint a bútoraid, a fenyő bútora is, a többi meg van oldva, hogy ne nyilván ne izéljen be. De nagyon szép, tehát eszméletlenül szép. Nagyon jól néz ki, viszont csináltak ezek egy tollat. És hát keveri. Nem, szerintem alapvetően nem a tollal van probléma, és nem azzal, amire való. Természetesen ehhez is van egy app. Nyilván, mert jó, semmi de, más nem lett. Tehát a lényege a dolognak, hogy olyan, mint a grafit digitalizáló tábla. Igen, most olyan volt, mint a rappeltem volna. Csak a digitalizáló tábla. Ez az, nyomd a biffet. Ez a digitalizáló tábla. Amivel lehet digitalizálódik. Na, hogy tehát az a lényege, hogy amit lerajzolsz, van ehhez egy különleges papír, amilyen be van, nem tudom, mit csinálva, hogy a kamera, ami veszi a várjál, te kezdjük az elejétől. Van egy ilyen füzet, amiben vannak lapok. Na most ez úgy működik, mint egy digitalizáló tábla. Van nálad egy olyan, hát nem tudok úgy kimondani a digitalizáló táblát, hogy ne kezdjem el reppesen hallgatni, hogy van egy toll a kezedben, amin van egy kis kamera az alján, de ez benne a tollban, tehát úgy néz ki, mint egy toll, csak kicsit vastagabb, és amit lerajzolsz a lapra, az megjelenik egy PDF-ben, vagy egy PSD-ben, vagy abban, amiben akarod. És igazából egy baromira jól működő dolog, tehát néztem róla videót, mármint úgy nem a magának a cégnek a videóját, hanem mint egy ilyen review-t, hogy működik, és igazán királyul működik. Az egyetlen hátránya az, hogy olyan lapot kell hozzávenni, mert különben nem fogja tudni, hogy honnan hagytad abba, és most hova rajzolsz. És egyébként nem lényegtelen amúgy az ára sem. Mondjuk mert most nem, hogy... sajnos nem tudom megnyitni, mert akkor elkezd zenélni. De most megnyitom egy pillanatot. 400 euró. Úristen, én ezt nem is néztem, csak azt, hogy milyen király. 400 euró. 400 euró. Egy toll. Várjál. 100 euró egy tömb lap hozzá. Tehát 130 ezer forintért. Tehát 130 ezer forintért veszel egy tollat, amivel tulajdonképpen azt tudod elérni, hogy a telefonodon is megjelenik a Note-ban az, amit a papírra rajzolsz. Hát nem csak a telefonodon, hanem igazából bárhol. De akkor most én most itt ülök és azt mondom, hogy oké, de akkor mi lenne, hogyha mondjuk 150 ezerért vennél egy ilyen durvább vakumtáblát? Tehát, hogy... És lehet, akkor ma olyat veszel, hogy... És olyat akkor veszel, hogy visszahívsz, tehát, vagy tehát olyat veszel, hogy közben kiültek egy SMS-t, hogy visszahívsz. Szóval olyat veszel, hogy beshívsz. Hirtelen nem értettem, hogy olyat veszel, hogy visszahívsz. Hát nem tudom. De hogy közben elolvastam az SMS-t. Tehát, hogy beshívsz gyakorlatilag. Hogy visszahívsz. És hogy vissza is hívsz. Visszasírsz, igen, meg de minden. De fiúk, hagyd legyen egy kis kocka találós kérdésem. Miben egyezik a Nokia SU1B, a Nokia SU27W, az Ericsson CHA30-al? És mindegyik, hát mindegyiknek volt ugyanilyen funkciója. Az, hogy egyikről se mikor? Tudom, hogy milyen telefon. Igen? Az, hogy az összesen lehetett hívni. De 2005 környékén volt ez ordinári nagy tűz, hogy digitális tollakat forgalmaznak. Mindegyik, ha jól tudom, ugyanazon az elven működik, mint ez a 400 eurós, és azok, amikor megjelentek, akkor nem kerültek ennyibe. Egyetlen egy dolog azonban ebben az újban jobb, ez tény, hogy fölemeled a kezed a lapról, abba hagyod az írást, és újra folytatod, akkor jó helyről folytatja. A korábbi tollak ezt nem tudták, azok csak ott a környéken ismerték fel, hogy éppen hol tartasz. Igen, tehát mivel itt ilyen be van valami réteggel, valami réteg van ezen a papíron, emiatt az a kamera, ami éppen azt rögzíti, hogy te mit írsz, vagy mit rajzolsz, vagy valami azt tudja, hogy te pontosan hol rajzolsz a füzeten, és igazából ettől szerintem ennyire drága maga a lap, de hogy a toll mitől ennyire, vagy tehát maga így az egész mitől ilyen iszonyat drága, szerintem azért egyébként, mert nem nagy forgalmazó, hanem indi. Mint ahogy láttam, hogy igazából a fabillencsizetek kézzel készülnek. Lajonnak a kedvenc szavával éljük. Első fecske. Első fecske. Igen, egyébként valaki beírta, hogy 400 euró egy tollért, és Kreffer 4 millió érvet sisakod. Jó, de azt izébe fizette, Minecraft pénzekbe. De nem az, tehát, hogy... Monopoly. Mire használod? Hát mint egy digitalizáló tábla, igazából arra kéne használnod, de az a poén, hogy ez még annyira nyers, ez még annyira kezdő technológia, hogy igazából most 400 eurót fizettél azért, hogy megjelenjen a telefonodon. Nem Alex, ez nem kezdő technológia, ezt elfelejtették 10 éve, mert akkor nem volt tökéletes, és most úgy hozták vissza a köztudatba, hogy mikronyomást raktak a papírra. Jó, nem most, megoldották most, azt várjál, a problémát, várjál, ne kelljen hozzá semmi, de Lali, már mert a régihez papír se kellett. Most azt nem mond nekem, hogy ez annyira jó ötlet, akkor a Wacom már nem csinált volna ebből egy tucatnyit, olyan, amihez már nem kell külön papír, mert meg tudják csinálni, teljesen biztos. A Wacomnak más a technológiája. A Wacom táblának az a lényege, hogy egy mágneses térben mozgatod a tolladat, és ott érzékeli, 10 milliméter pontossággal. Ezért szeretik annyira az alkotó emberek, mert ugyanolyan pontos emberi szem számára, mint a valós íróeszköz. De és akkor azt, de most nem a tábla, hanem maga ezt a füzetes technológiát, hogy most egy tollad van, amivel írsz, és az ott jelenik meg, ahol te írsz egy lapra. Igen, de ez azért bullshit, mert effektíve nem tartalmaz semmilyen fejlődést. Tehát lényegi fejlődés nincsen benne, mert hogyha azt a tollat, amit 10 éve meg lehetett kapni, odarakod emellé, és a speciális papír nélkül használod, akkor az új 400 eurós nem fog működni. A régi, most szerintem ilyen 20-25 ezer forintért kapható toll, viszont működni fog. Tehát a régiekhez nem kellett semmilyen. És a menőbbek még Bluetooth-szal át is tolták egyből a telefonodra, és MMS-be el tudtad küldeni. Hát de itt szerintem, tehát hogy itt konkrétan a digitalizálás része a fontos, tehát hogy úgy tudjál rajzolni, hogy azt ezek látod. A tollak, amiket mondtam, meg amiket be is raktam a leírásba, ezek 10 éve ugyanezt a digitalizálás funkciót tudták, azzal a különbséggel, hogy ha fölemelted a tollat a papírról, akkor már nem tudtad ugyanott folytatni. Hát ezért bullshit ez az egész, és ezért... Mekkora rekt, hogy egy vonalból kellett megrajzolnod mindent. De hogy engem az zavar, hogy ezt tudja, hogy meg tudnák oldani, hogy ez ne így legyen egy nagyobb cég, aki ezzel foglalkozik, tehát hogy ezt... Csak azt nem értem, hogy miért nem létezik ez. Mert nincs rá igény. Mert rájöttek 10 éve, hogy kevés embernek van szüksége hát ilyesmire. Jó, és viszont 10 ét meggyártanak. A Wacom legyártja azt az iszonyatosan nagy monitort, amire lehet rajzolni. Hát most, és akkor az kerül 12 millió forintba. A rajzolás, meg az írás bedigitalizálás, az két különböző. De ezzel a cuccal is lehet rajzolni, az a lényege, az a másik jó, lényege. Jó, de hát oké, de most egy akkora füzet kéres kicceket fölrajzolgatsz. Most ezt egy iPad Pro-n már, bocs, távol álljon tőlem, hogy reklámozzam az Apple bármilyen termékét, mert hogy nem használok, de azért ezt el kell ismerni, hogy egy iPad jó, Pro-t ennyiért érted, megveszel is, és még ezer más dologra tudod használni. Sőt, nem egy iPad Pro, de még a Note 3-on is tudsz ilyet csinálni. Abszolút. Sőt, a Note 4-emen én emlékszem, hogy már a tollnak volt lenyomás érzékenysége, mint egy digitalizáló táblán. Digitalizáló padon is lehet. A Note-nak a nagy tabletjén. Az oké, csak hogy általában egyébként, ha megnézed azokat a dolgokat, amik tényleg nagyon profik, tehát a Wacomnak az a rétege, ami a rendes monitoros tábla, azok iszonyú drágák, tehát azok az ilyen jó, de azok nem véletlenül drágák, mert azok annyira pontosak. Hát jó, igen, azt sejtettem, hogy azt nem véletlenül úgy viszik, mint a cukrotenyér, mert szar, tehát hogy ezt... Ne érts félre, Alex, csak hogy maga ez fogja felskiccelni a holnapi ebéd receptjét. Jó, valószínűleg nem arra való. Nyilván nem, meg nyilván nem azért van a Pixarnak is az egész stúdiója kitáblázva ezzel. Nem az a lényeg, én csak azt mondom, hogy ez egy átlag embernek is elérhető és ilyen szabad szemmeli rajzolás és bedigitalizálás technológiát alkalmazna, érted, egy ilyen papírrajz. Nagyon éli Alex, MC Alex. Nem olvasom be a kedves hallgató nevét, ebből mindenki tudni fogja, hogy kiről van szó. De a nap kommentje szerintem digitálistól? Hagyjuk már! A varázsszerúza sokkal menőbb volt. Ki emlékszik rá? Az eltűnős tintás. A rajzfilm. Jaj, a varázsszerúza, az milyen jót lerajzolta, és aztán életre kelt, vagy tudta használni, vagy ilyesmi. Hú, de elhittem azt. Jaj, mondjuk azért ebből csinálta egyszer a... Jimmy és a varázsfilc, vagy mi volt? A Spongyabob egyszer ebből csinált egy igazán horrorisztikus élményt egyébként. Miből? Hát ebből a varázsszerűzából a Spongyabob egyszer csinált egy ilyen horrorisztikus élményt, hogy lerajzolt a saját magát, és így kikelt a rajz, és ilyen iszonyatosan gonosz lett. És így... Jó, mikor Spongyabobot nem engedném nézni, csak 16 éven felett felülieknek egy ilyen. Nem, 13-as raktárban volt. Egyszer bannolták az egyik részt, nagyon sok országban, mert volt benne egy olyan vicc, amit mondjuk nem értem, hogy minek bannolni, az gyerek úgyse fogja érteni. Tehát, hogy ezt egyszerűen... Tehát volt benne egy ilyen poén... Tehát attól, hogy a gyerek nem érti a pornót, attól még nem nézeted vele. Tehát, hogy vannak dolgok, de... amit a gyereknek egyszerűen nem kell látnia, és kész, ennyi. De tehát volt egy ilyen rész, amiben volt valami... Nem tudom, nem az a baj, nem emlékszem rá, pedig most próbáltam visszaidézni, de nem volt valami nagyon vészes. Tehát még akkor se, hogyha direkt arra gondoltak de volna. De ilyen ijesztő volt? Nem. Egy vicc volt elsütve, csak ilyen felnőttesebb, de úgy, hogy nyilván a gyerek ne értse. Aha. Tehát még nem is volt se grafika, se semmi. Tehát, hogy hozzá csak egy... Azt hiszem, egy kacsi... Már nem tudom, mindjárt rákeresek. De hogy például az minek, tehát azt minek kellett lebannolni, vagy 2-3 országban lebannolták miatta. Júj, na ez király! Na ez, aki videózik, bármilyen ilyen dolgot csinál, vagy designer egy cégnél, aki csinálja a fotókat a termékekről, ez nagyon jó. Ez nagyon király. Szerintem. Most a nézők ebből semmit nem látnak. Ez, de hát gondolom Lali mindjárt berakja a show notes-ba. Ez kérlek szépen, ez az, amit például az órás bemutatóthoz Covery nagyon jól tudtál volna használni. Ez egy ilyen forgó talp. Uh-huh. Ami, hát ugye előrakod a kamerát, ráraksz valamit erre a talpra, és az forgatja 360-ba egyenletes sebességgel. Aha. Érted? Mennyibe kerül az a kérdés? $80 érhet PLS. Igen, vettem 1000 forintért egy ilyen kajaforgót, rá 500 forintért egy fehér lapot. Az most mindegy, nem az. Nyilván ennyiért szerintem, hát mondjuk, hogyha munkaeszköz is így, mondjuk igazán jó az, hogy kapsz hozzá egy dobozt, ami pontosan ugyanolyan fényt szolgál vissza, mint maga az, amin forog, emiatt nem látszik. Mondjuk ez jó, ez mondjuk baromi jó, ez szerintem a része mondjuk jó. Ez nem rossz, hogy ez konkrétan erre van kitalálva. Tehát ha ez lenne a munkám, akkor szerintem $90 simán belefetszolnék. $80, nem is 90. Ha ez lenne a munkád, akkor lightboxod már lenne. Igen. De ez tök jó lenne a lightboxomba, hogy értsd. De ez egy lightbox, Alex. Mindjárt felvágom az ereimet, Lali. Érzed az Inception hatalmát? Lightbox a lightboxban, nagyon durva. Akkor beraknám, hallod, az egész lightboxot ezzel a forgóval, és azt is forgatnám. Forognál a lightboxban, ami már eleve lightbox. Te lennél az MLG 360-n, akkor most... Igen, tehát megmondtad, állok egy lightboxban, amiben van egy lightbox, és azon belül van egy lightbox, és azon van ez a kis lightbox, és azon belül van a termék, és ez így mind forog, de mindegyik ellenkező irányba, tehát ilyen hú. És közben te is forognál, Alex, és no smoke, és közben nem? Egy kacsalában forgó palotába laknál, és az is forogna. Ami egy lightboxban van. Ami egy lightbox. Jó, azt hiszem, ha ilyet találsz a Kickstarteren, komolyodjunk akkor... egy kicsit, fiúk, mert ez nagyon-nagyon sokat. fog még esni, hogyha így folytatjuk. Beszéljünk inkább szerintem arról, hogy Alex ide bepattintott egy hogy is mondjam, egy olyan Discman, ez Discman, ugye? Ez egy Discman, ez a volt azt hiszem a legutolsó kompakt Discman, amihez külön csináltatni. Na és az volt a téma, tehát hogy értsétek, van egy ilyen Discman, nem egy nagy szám, ugye? És ez volt a legkisebb Discman, ami létezett még, amíg voltak Discmanek. Az volt a lényege, hogy ebbe csak kis CD-t tudtál belerakni. Csak ez a, tudjátok, volt az a kis CD, ez a kisebb volt, mint a nagy. Igen, igen. Ilyen a fele, kis, minidisk. A minidisk, igen, a fele volt körülbelül, de azon ugye nem lehetett... Nem, a minidisk az más volt. Az más, vigyázz. Nem. Az iszondi szabadalom. A lényeg, hogy ilyen kis diszk, olyan, mint a kis bakelit lemez. Na és, tehát a fele a sima CD-nek, és ugye az volt a poénja, hogy ezer ilyen szingülöket meg EP-ket adtak ki, hogy nincs rajta több, mint 3 szám. Körülbelül annyi fért rajta. Viszont, hogyha egy egész albumot akartál hallgatni, akkor ebbe lehetett olyat, hogy elcsúsztattad az alját ennek a Discmannek, és az egész CD-t le tudta játszani, csak akkor ugye a fele a CD-nek kint forgott az eszközön kívül, tehát szabadon levegőbe. Mondjuk ez nem veszélyes? De, ez, ne, hát mondjuk a csávót utána meg is fogja, tehát azért annyira gyorsan ott nem forog. Zeneolvasásra szerintem nem kell akkora sebesség, de hogy alapból nem egészséges se a CD-nek, se neked, se senkinek, hogyha ott forog valami a kívül, a cuccon kívül, de hogy a lényeg az volt, hogy onnan jutott eszembe, hogy mondjuk, ha ez valakinek tetszik, ez az eszköz, ebben ugye ez egy Sony termék, és ehhez Sony akkumulátor kellett, amit már nem gyártanak 20 éve. De most, ha te ezt szeretnéd használni, mondta a srác, akkor ő neki volt egy ilyen ismerős, aki el tudta intéztetni, hogy valaki teljesen custom csináljon bele egy akkumulátort, tehát hogy csinálja meg tölthetővé azt az akkumulátort, tehát teljesen más belsőt kapott, érted? Az akkumulátor, és működik. És pont ez jutott eszembe, hogy vannak-e olyan eszközeitek, amiket használnátok még, csak akár nosztalgiából, de nem tudjátok, mert már nincs hozzá aksi, nem lehet bekapcsolni, mert nincs hozzá alkatrész, stb. És most a nézőket is kérdezem, ők is linkelhetnek nekem, vagy képeket, vagy mondják, vagy stb. Nagyon érdekel. Akkor én félreértettem, mert ezt beírtad ugye a doksiba. Én azt hittem, hogy ez a kérdést úgy érted, hogy akkor még, amikor, mit tudom én, 5-6 évvel ezelőtt, amit kipróbáltunk volna és bántuk, hogy nem tudtuk kipróbálni. De akár ez is lehet, legyen dinamikus a téma. Ja jó, akkor Pentium 5-ös gép. Én mindig kíváncsi voltam, hogy az milyen. Nekem Pentium 3-as volt még gyerekkoromban, és így csak hallottam mindig, hogy fú, a Pentium 5, meg Jézusom. Tehát nekem az ilyen álom volt. Jó, azért mondjuk a suliba, vagy nem a suliba, hanem azzal menőzni, hogy P4-es gép, hallod? P4-es. Úgy futsz rajta beszállt. Ráülsz a pizzajomra, P4-es Pentiumon van, kis csaj. És akkor kis egyből rápattantam. Rápattant, és így mondod, 60 FPS-sel megy a Counter-Strike. Az USB-s Counter-Strike. Miért a P4-en már úgy és meg? És tudod, ez a Snoop Doggy ilyen mémbe jön. Nekem egyébként van olyan, amit még most is használnék, ha meg lenne hozzá az aksi, meg a töltő, az egy telefon, egy régi Ericsson telefon, és rajta van körülbelül szerintem 6-7 ilyen videó, amit akkor rögzítettem, és fejemben megvan, hogy körülbelül miket rögzítettem, így a tesóimmal hülyéskedtünk, meg tudom, így bicajoztunk, valonnan leugrattunk, és akkor ott így hülyültünk, és azt tök visszanézném, de hát most ehhez érted, aksit az életben nem fogok már találni. Meg hát töltőt se nagyon, meg mit csinálok vele, nem is tudom leszedni. Átküldöm Bluetooth-on az S6-omra. Szerintem nem is lehet ilyet csinálni már az S6-tal. Nem. Dehogy nem. Tud fájlokat fogadni. Egyébként én is azon gondolkozom, hogy van-e ilyen eszközöm, de én erre mindig figyeltem, hogy olyan tartása legyen, ami vagy elszavak, pedig elemről is működik. Kicsit akadozol, Lali. Tehát te mosógépet is olyat veszel, ami elemről is működik. Én is valami ilyesmit értettem. Nem csak az, hogy elemről is működik, hanem hogy megfelelő akkuideje legyen. Na, tehát mosógép nincs nálatok. Mosógép nincs nálatok, vagyis. Hát most azért igen, tehát, ez nagyon-nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy ne félig moss el. Tehát, hogy... De visszatér. Lali nagyon akadozol. Mobilnet ördöge. Na most jó. Igen, a 3 héttel ezelőtti kommentedet hallottuk az előbb. Végre Végre. Már múltkor ezért baszogattuk Lalit, nem? Igen. Azelőtte meg engem, de ne zavartasd magad a legszebb. Jó, a Kaveri úgyis mindig megvéd, tök mindegy. Látod? Legalább valaki. Mindegy, mit mondok. De úgyis védem meg mindig. Úgyhogy most is vitatkozok veled, az a legjobb az egészben. Na, mit akarok mondani? Na, vannak ilyen eszközeitek amúgy, most így visszatérve csak egy gyorsan, hogyha... Hát nekem igazából most ez a telefon ugrik be egyébként, amit így pont ezért nem tudok használni. Melyik telefon? Hát ez az Ericsson telefon, tudod, amit így... Amin ilyen, most nem azt mondom, hogy telefonálgatnék vele, hanem megnézni róla videókat. Szétnézni a menü meg videó, menübe, ha én is. Aha, tehát ilyen retro feelingből. Illetve hát most a videókazettákat ér mondani, mert tök jó lenne egy videó lejátszom, van egy csomó videókazettám, úgy átnézném az őket. Az még nekem is. Tökre megnézném, hogy miket vettem, miket tartottam akkor fontosnak. Ha jól tudom, már van ugye géphez ilyen SATA-s vagy USB-s, nem tudom, videómagnó. Hát csak gondolom annyi pénzre, amennyire szerintem veszek 300 forintért egy videómagnót kb. A neten. Hát jó, csak hogy tehát, hogyha ezeket be akarod digitalizálni és elmenteni, úgyhogy később is meglegyen. Mert én például gondolkodtam rajta, nekem van képzeld el egy kis kazettám, ilyen mini DV, ami csak az én cuccaimban van tele, ahogy hülyéskedtünk a haverokkal, amikor kiindult a videózás, mint maga, én, hogy elkezdtem videózni, tudod, nem a YouTube-on, hanem így kazettára, ezre a mini DV-re. És ezt annyira szívesen egyszer lerippelném, és hát, ha van benne hát valami írtó vicce. Hát azt feltölteni YouTube-ra. Hát szerintem az... összeválogatná, hát ez ilyen milliós nézettség. Igen, nem? Igen, tehát ráadásul érted, ott vagyok gyerekként, és akkor kitaláltunk olyat, hogy nem én vagyok hogy galambósat csináltunk, de ilyen elhülyéskedve, hogy mit tudom én, érted, akkor sokkal kövérebb voltam, tehát hogy akkor ilyen, de akkor gyerekként ugye én direkt ilyen pufi arcom is volt, és akkor megcsináltuk azt, hogy oda mentem a sütihez, és akkor én voltam kalambó, én voltam Alexbo, és Alexbo, és akkor oda mentem a sütihez. Volt ilyen volt az asztalon ilyen kókuszos süt, és akkor mondtam, hogy kókuszos süt, az adasítanom kell, tudod, és elkezdtem megenni. Tehát ja, ezek az ilyen nagyon gagyi gyerekpoinak. Nagyon gagyi gyerekpoinak, igen, tehát ezek... És akkor ezeken anno vinyogtál, tehát hogy ez olyan igen. Extra vicces volt. Meg mikor kitaláltuk, hogy a kamerának a távirányítójával ugye abba lehet hagyni a felvételt, hát megvan, hogy vágtunk videót. Tudod, tehát hogy igen. Úgy vágtuk a videót. Aztán egyébként, tehát azt hiszem, van vagy ilyen két ilyen mini DV-s kazém, és annyira szívesen meg van egy olyan, meg hát ezeket a családi videókat újra nézném, amikor gyerek vagyok, tudod, meg hogy nézett ki a lakás, meg ilyesmi, nagyon kíváncsi vagyok rá, csak hát az mind már kazetta. Ú, nekem még VHS-en van egy nagyon kemény rektelődésem. Hát VHS kazetta, igen. Képzeld el azt, játszótér, és tudd, megvannak ezek a régi piros játszótér hinták. Aha. És Balázska sétál a hinta körül, a hintákon két gyerek hintázik, és ugye ennek kívül van egy korlátja, Balázska elmegy kívül a korlát mellett, és amikor Balázska apukája szól Balázskának, hogy jöjjön már oda, Balázska a korlát belső oldalán kívánja ezt abszolválni. És képzeld el azt, amikor fölfogod azt, hogy az első hinta orba vert, addigra pont annyit mozdulsz oldalra, hogy a második hinta is. És ez így megvan örökítve. Júj, ezt most nem akartam nevetni, csak a kép magam előtt. De hát én is sírva röhögtem, amikor visszanéztem úgy 10 év múlva. ez azért az überrekt. És én is csináltam ilyesmit, tehát hogy borzasztó. És ez meg is van örökítve, hát ez óriás. Igen, ez megvan, valami VHS-en kallódik. Marcika sem volt jó annyira a hintákkal. De nálunk osztálykirándulásban az volt a király, aki minél messzebbre tudott ugrani a hintáról, tudott, hogy hintázik. Annak mindig jó vége van. Aha. Abszolút, igen. És erről is volt még valahol valami nagyon régi Nokian videó, de szerintem már letörlődött sajnos. Mi Marcika hintázik, hát és ugye mondom, hogy megmutatja ki a király. És én elképesztően nagy repülés után egy olyan seggest levágtam, de tudod, túlmentem az EU szabványon. Tehát az EU szabvány az a kis puhított kis, ilyen nem is tudom milyen anyag, ilyen műanyagszerű, de ilyen kis darabos kis tudsz tudod alul. Ez a vörös. Biztos találkoztam vele. Igen. Marcika egy ilyen 13 centivel túlugrott, Mi azt jelentette, hogy olyan szinten pont a, betonra. Pont a betonszegélyre estél. Pontosan arra, és így pif. Mondom, nagyon király, nagyon jó. Marci nekem. Isten hozott a kemény telepi gyerekek között, akiknél eleve nem volt ilyen EU-s szabványos cucc. Hát ja, pont ja, ezt hanem, akartam hanem mondani. Ilyen aszfalt, körbe volt aszfaltozva nálunk is. Egyébként... Jó, de várjál, örüljél annak egyébként, hogy nem volt nálatok ilyen EU szabvány, mert esküszöm, ezt arra találták ki, hogy amit megúsznál egy kicsi enyhe horzsolással, azt nehogy megúszd annyival, inkább úszd meg egy ilyen bitang, érted, csontig felhorzsol, végigégeti a bőrödet sérüléssel. Aszfalton még nem estél ezek szerint. Ja, estem. A biciklisten, ne viccelj. Ó, hát figyelj, azért én 17 éveset sokat ittam. Az, amikor másnap a tenyeremből a kavicsokat szedtem ki, érted? Az. Tehát, és nem tudom, hogy hogy a francba került oda. Tehát, de valószínűleg olyat zanyáltam, hogy így hazateleportáltam. Zanyáltam? Mi az a zanyáltam? Tanyáltam, elestem. Hát ez egy ilyen taknyol. Az a tanyáltam. Taknyol. Tanyáltam. Pereceltem. Miskolcon másképp mondják. Miskolcon másképp mondják, mert Miskolcon nincsen taxi. Ennyit kell tudni Miskolcon. Ezt mi is használjuk, mert ezt én is használom, hogy zanyáltam. Zanyáltam. Zanyáltam. Akkor ez nem egy borsodi. Na, viszont ami nekem eszembe jut, az az, hogy egyébként mi szánkózni akartunk, sose felejtem el, és se szánkunk nem volt, se hó nem volt. Ez minket nem zavart. És hogy, mert alapból... Se tél nem volt, és így Alexi kimentek nyáron szánkozni. Kisfiam, kisfiam, hova mész? Szánkozni. De ilyen szánkóztor... De hát így, tudom, sapkosan. De a lényeg az volt, hogy... hogy volt egy kis hó még az előző nap, a Harsányban voltam az egyik kedves barátomnál, és ilyen, tehát szánkunk nem volt, de hó még akkor volt, és izén csúsztunk le ilyen, hát ilyen nagyobb cementes zsákon, tudod, ilyen üresen, mert azt hiszem, az pont azzal foglalkozott valamelyikünk, és akkor valakinek a szüleje nyilván, tehát gyerekként nem cementet. Na és hogy ilyen hatalmas zsákok voltak, ugye, ilyen teljesen leengedett állapotban, és az rohadt jól csúszott a hón. És akkor ott volt havon. Egy ilyen nagyobb havon, volt egy ilyen nagyobb lejtő, aminek egyébként így volt egy ilyen bal kanyara, ilyen, de úgy kell elképzelni, hogy volt egy ilyen bal kitérő, amin egyébként az azért volt az a bal kitérő, mert volt a közepén egy villanyoszlop. Tehát, hogy így ezt a lejtő közepén van egy villanyoszlop, ez minket annól nem igazán érdekelt. És akkor csúszkáltunk azon a nagy zsákon, meg minden, és ez tök jó volt, és másnap is akartunk, de már addigra elolvadt a hó, mert hát ilyen a magyar hó, és hogy... de ez minket nem akadályozott meg abba, hogy lecsúszunk, hogy már nem igazán volt havas a talaj. És tehát gyakorlatilag eljutottál a feléig, ameddig havas volt a lejtőnek, eljutottál a feléig, és ott ugye megállt a történet, mert utána már kavicsok voltak. Ezt akkor mi így nem gondoltuk át szerintem. És hát ugye onnantól kezdve már nem csúszott tovább, hanem te gurultál tovább. Yeah. És gyakorlatilag mindenki csak annyit látott, de várjál meg, azt elmondom, mindenki csak annyit látott, hogy gurulunk lefele, mint a hülye, meg sikítozunk, meg minden, és akkor így jön fel a néni, már nem tudom kicsi, hát farsán, mindenki ismer mindenkit, de most nem emlékszem, hogy ki, jön fel a néni, és akkor így ránk néz, ez jár annak, aki szánkópályát csinál az útból. És jaj, de kedves, jaj, de kedves. Néztük, hogy kösz. Tudod, mert hogy ő tegnap, azt elfelejtettem mondani, hogy ő még az előző nap megjegyezte, hogy hogy miért csinálunk szánkópályát az útból, nem tud feljönni, azt amúgy simán fel lehetett jönni, tehát így nem értem, mi a probléma. Rohadt gyerekek, mindig csak szánkóznak 0-24-ben az egész évben már komolyan. Huligánok. Hogy gyűlölöm őket, igen, hogy ti Talaszkába javárjál, nem. Van a B-változat, amikor sok hó van. És a túlsúlyos kisgyerek kitalálja, hogy a barátaival kimegy szánkózni. Ő lesz Balázs. És ezt így... Spoiler, ez Balázs lesz. És hát a túlsúlyos kisgyerek az Árpád híd oldalában, nem tudom, az Árpád híd pesti hídfője kinek van meg Pesten. Megvan, igen. És ott ilyen két domb van, tehát van egy nagyobb domb, ami a hídról vezet lefele, meg van egy másik domb, ami a híd alatt átmenő úthoz vezet le. És mi kitaláltuk, hogy ez úgy funny, hogyha egy csúszásból abszolválod mind a két lejtőt. Ez nagyon jó ötletnek tűnt, egészen addig, amíg rájöttem, hogy, hogy az ilyen egyenszánkó, amit minden boltban lehet kapni, az engem nem biztos, hogy el fog bírni úgy, hogy ne törjön szét. És akkor kezdett el divatba jönni, tudjátok, ez a ilyen műanyag kagyló formájú cucc, amiben beleültél, és teljes értékű szánkó volt. Ja, az a segcsúszka. Na, és így van. Így van, és hát én úgy gondoltam, hogy ez működni fog. Na most lent már a fiúk előre látóak voltak, mert a járda végére építettek egy hótorlaszt. És bekészítették. Pontosan, azért. Pontosan bekészítették azért, a kamerát. Tudod? Azért, mert már előfordult olyan, hogy valaki véletlenül kicsúszott az útra, ahol egyébként volt úgy forgalom, szorványosan ugyan, de volt. És hát úgy érzem, hogy borítékolható, hogy mi lesz ennek a vége, tehát Balácska lecsúszik a nagyobb domb tetejéről, örül magának, hogy mekkora a lendület, még be tudta venni a kanyart is, és lecsúszott a másik dombon, és az a hótorlasz őt nem állította meg, mert a hótorlasz az nem olyan, hogy ekkora nehézségi gyorsulásnak ellenálljon. Hány éves és, voltál, az hogy kérdezzem hát meg? Mit tudom én, ilyen 10, tehát nem sok. És akkor így a hótorlaszt átszakítva borultam ki az út közepére. De úgyhogy akkor már az a kagylóhéj, vagy akármi, az már nem volt alattam, ő megállt a hótorlasznál. Én mentem tovább, és tulajdonképpen így kigurultam az út közepére, de úgy, hogy a karjaim azok így csapottak neki az aszfaltnak. És így rohantak be a többiek az útra, hogy megállítsák az egyetlen autót, ami arra járt, úgyhogy végül is sikeresen megoldottuk ezt a feladatot. Az egyetlen autó, ami úgy... De volt egyébként olyan, aki kiesett úgy az útra, hogy majdnem elütötték. De ez ilyen, tehát akkor ilyen ti is falusi... ilyen igazi, ilyen hülye gyerekek voltatok. De akkor ez, igen, de ez is igen, akkor ilyen falusi igen. Út volt? Tehát, hogy naponta nem, két autó nem, ez, nem, ez úgy néz ki, hogy van egy olyan... Ez egy nagyon forgalmas nem, út. Nem nagyon forgalmas, van egy olyan út, amit úgy hívnak, hogy dagály sétány. Na most ez azért jó, mert ez régen vasút volt, és soha nem volt sétány, nem is mentek rajta emberek, mert benőtte végig a gaz. És amellett van egy út, ami az Esztergomi útnak a folytatása. Az Esztergomi utat köti össze a Dagály utcával. Na és ez az az út. Na most ezen ilyen átmenő forgalom van, ami azért nem olyan durva, de néha azért úgy jönnek autók. És azért, tehát ott úgy könnyű meghalni, hogyha nem figyelsz. De hát minket ez nem érdekel, mert 10 évesek voltunk és jó volt. Hát basszus, volt egy-két ilyen életveszélyes helyzet amúgy nekem is, tehát hogy így hogyan éltük túl, nektek volt, ami ilyen kifejezetten ilyen veszélyes volt, tehát amit, hogyha gyereket csinálna meg, akkor agyonverni. Meséld már el, nagyon kíváncsi vagyok. Hát, ugye én Tapolcán nőttem föl, tehát ott voltam ilyen 14 éves koromig, az Y nevezetű házban, ami tulajdonképpen egy ilyen, hát panel, 10 emeletes, 3 szárnyal, elég sokan laktak benne, meg laknak benne most is. És úgy nézett ki, hogy volt egy külső folyosó, amin keresztül ugye a lakásokat, a bejárati ajtót meg lehetett közelíteni, és ha a folyosó végére értél, akkor jobbra volt egy ilyen kis sáv, ami nem lehetett menni gyakorlatilag, oda tolták a biciklit, meg az ilyen cuccokat, tudjátok, amik ilyen mindenféle ilyen, amilyen trash, meg akármi. És hát ha nem volt kulcsom, akkor azt csináltam, hogy harmadikon laktunk, és az utolsó lakásba, hogy elmentem a folyosón végig, jobbra kanyarodtam, elmentem ennek a kis szerviz, nem tudom milyen kis folyosónak a végére, és ott gyakorlatilag a harmadik emeletre kimásztam, átlendültem egy ilyen üvegelválasztón, és beugrottam a saját erkélyünkre, ahol rendszerint, hát nyilván ezt nyáron meg tavasszal csináltam, meg szellőztettünk, és hát gyakorlatilag be tudtam jutni a lakásba. És ezt űztem gyakorlatilag így elég sűrűn. Hanyadikon volt ez? Harmadik? A harmadik. Aha, tehát ez egy olyan nem feltétlen túlélős esés onnan. Ó, hát ezt most így belegondoltam. Hát én nem tudom, te nem vagy tériszonyos akkor, gondolom. Nem, egyáltalán nem. És hát ja... Ezt űztem elég sokáig, mindenféle különösebb bukta vagy ilyesmi nélkül, egészen addig, amíg egyszer csak hát szintén nem volt otthon, vagy szintén nem volt kulcsom, úgy tudtam, hogy nincsen senki otthon, elmentem a folyosó végére, bekanyarodtam jobbra, elkezdtem átmászni, átmásztam, fogtam, belögtem az erkélyajtót, ugye bebújtam a függönyön, akkor még ugye nem láttam semmit, és a következő pillanatban a földön voltam, ültem és fogtam az arcomat, mert hogy anyám gyakorlatilag ott állt a nappaliba, pont hazament valamiért, és egy olyan irgalmatlan pofot kaptam, amitől egyből a földre feküdtem aludni. Úgyhogy hát ja, ilyen dolgokat űztem, és És hát tulajdonképpen ezt azért elég sokáig, amíg csak jött a megtorlás egyszer csak. Úgyhogy nekem ez volt talán a legdurvább. Bocsánat, hogy beleszólom, csak most beírták, hogy régen 10 évesek voltunk, és hó volt, szánkoztunk, veszélyes volt, de minket nem érdekelt. Most 10 évesek voltunk, felmentünk Minecraft szerverre, teli volt rohokkal, de minket nem érdekel az a veszély. De hát ez neked ez elég nagy parkör volt, tehát hogy ezt... Hát elég nagy parkör volt. Ráadásul úgy képzeld el, hogy ez ilyen, tehát ez egy ilyen tényleg egészen komoly életveszélyes sztori egyébként. Tehát gondolom, ha az egyik gyereket csinálná, akkor... Hát én is egy hasonló nagy pofonba részesíteném. Tehát nagy pofonnak lenne kis gazdája, vagy mit szoktak mondani. Utána egyébként ugráltál még lefele onnan? Dehogy is. Bár így emlékszem rá, hogy dehogy is, aztán simán lehet, hogy igen. Utána már a negyedikről ugrott, tudod. Utána már a negyedikről, de tényleg. Úgyhogy nekem ez volt az egyik ilyen életveszélyes dolog. Volt de még pár életveszélyeset csináltál. Beszéltek ti is. Annyira nem emlékszem egyébként ilyen tipikusan elmeháborodott, már ne haragudj ötleteimre. Abszolút. Valahogy nekem így elmondás alapján kimaradnak. Egy volt, amire emlékszem. Hát azért emlékszem, mert igazából mi mindig itt cipelem a térdemen a hogy hívják ját? Mi a nevéje? A hegét? Mi a nevéje? A digi az izálló tábla. Mi a nevéje? Na igen. Igen, szóval a hegét azt még mai napig itt cipelem a térdemen. Annyi volt, hogy megvan az a kis platós autó, amin ilyen bobketeket szállítanak. Biztos megvan nektek is. Ez a... egy szimpla platós teherautó, igen, nem tudom, hogy elmondani máshogy. És ugye az úgy működik, hogy a bobcat, az a kis semmike, az úgy megy föl rá, hogy megfogja, és 2 ilyen sinen megy föl, idézőjeles sinen, amin a kerekeivel tudod föl tud menni, és ennek a 2 sínszerű dolognak a 2 szélén van egy-egy ilyen kis fém perem. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy fém lap, mondjuk 3 vagy 4 cm magas, lehet vagy fél cm vastag, és egy ilyen fém lap, tudod, hogy ne csúszanak le a kerekek a sínről. És Marci és pár barátja, szám szerint 2, úgy gondolta, hogy ők biciklivel vannak, és hát ugye biciklise ki a világ ennyi idősen, miért ne csinálnák meg azt, hogy felmennek, mert ugye egyébként ez egy otthagyott autó volt, de hogy felmennek az egyik ilyen kis sinen biciklivel, majd a másikon legurulnak, és ezt egy jó párszor tudod eljátszák, mert az nagy fun. És ment is, az első 3 alkalommal úgy tök kényelmesen felmentem, és a negyediknél a felfele éreztem, egyébként nincs egy magason, 1,5 méter magasra lehet maximum az a kis plató, úgy felfele éreztem, hogy úgy meginoktam, tudod, de csak nem esek el. Mentem lefele, és beleakadt a kormány ott fent, és leestem róla, hogy rövidgatyába voltam, és így a térdemet, a tért kalácsom alatt egy mondjuk egy ilyen 20 mm-re. A fémperem? A fémperem, igen, az így süty, úgy kikapta, mert hát az ott nem volt jó helyen neki, kikapta. Mondom, nagyon jó, és tudod, én nem éreztem, csak azt, hogy jelestem, kicsit izzadt a kavicsokat a földön, meghorzsoltak, de nem éreztem semmi fájdalmat effektív a térdemben, rá is álltam, mondom, menjünk tovább, biciklizünk. Így szóltak, hogy igazából hát úgy bokáig, úgy vérzel, hogy úgy mondjuk, úgy haza kéne menni. Hű, tudod, azonnal ránéztem, pánik, elájulás közeli állapot, sírógörcs, tudod, mennyi lehet, és pont a születésnapomon volt vinyázat, szóval kerekem május 15-én volt, lehettem vagy 11-12, tudod, azonnal pánik, minden bajom van, jó, kórházban, és akkor volt az, hogy így hazamentem, utána egyből, ugye fater vitt be kórházba, és így, na mi történt, és így annyira tudod, égett a pofám, hogy igazából egy otthagyott platós kocsin, bicóztunk oda-vissza, hogy azóta az a sztori, hogy hát elestem, és egy kő felszakított a lábamat, és aztán ennyi, hogy ott bementünk a kórházba, és mondta a doki, Szóval, ha egy ilyen egy centivel feljebb vágod ki, akkor nem állsz rá arra a lábadra, mert pont ott van az a járó ideg, ott a térd, kalács, alac, ott van az idegszál, szóval egy centi kellett. Ha mondom, akkor kicentisztem, jó van akkor. De úgy ennyi. Miért csinálnak a gyerekek ilyen hülyességeket? És mi volt a tanulság? Tanulság az volt. Azt rájöttem, ezt minden sztori végén meg kérdezgetni. Mi a moral of the story? Ne legyél barom. Nem. A fiatal vagy akkor sem. Csináld jobban. Vagy csináld jobban, igen, az is igaz. Ja, nagyon-nagyon régen egyébként, már így sztorizósban vagyunk. Én van egy sztorom, amit elmesélnék. Voltam 5 éves, és Mohácson voltunk, és úgy voltunk Mohácson, hogy így családostan mindenestől, és nem vettünk, egy ilyen kis műanyag felfújható csónakot, nem tudom mennyire vágjátok az ilyet, de egy ilyen szép nagy volt, ilyen kék, ilyen sárga lapátos evezők voltak, nézők közül tuti van, aki ismeri ezt a fajtát, hanem kapta 2 személyes, de ilyen felfújható gumicsónak. Na és úgy működött... Kis sárga evezővel meg az, minden. Az, a kis sárga evezővel, a kis kék, de tudod, az abszolút egy standard, és mondom, inkább 4 vagy 5 éves lehettem, és lent a parton, a Dunaparton volt egy rész, ahol volt egy ilyen borzalmas nagy sziget, így homokból, tudod, ilyen homokdűne ilyen kijött a vízből, tudod, mert éppen a pály volt, igen, a Dunán, és kijött egy ilyen nagy homokdűne, és oda járkáltunk át, ami azt jelentett, hogy oda járkálunk át, hogy én nem voltam elég magas még, ezért nekem vagy úsznom kellett volna, de ugye úszni nem tudtam, ezért mindig édesapám vagy valakinek a kezébe mentem át, tudod, átvitt, átolt, stb. Ők azért már, nekik azért már leért a lábuk. És megkaptam ezt a gumicsónakot, és elkezdtem, mert az volt a feladat, tudod, hogy na evezz át. Ez maximum egyébként egy 100 méter lehetett. A sziget elég hosszú volt, 1 kilométer hosszú volt a sziget, de mondom azt, hogy átérj vizen, a Sodró Dunán az maximum 100 méter lehetett, és az volt a feladat, hogy a hajóval evezzek át effektíve, mert igazából bajom nem lehet, ha bármi van, akkor max bejönnek értem, de igazából mondom 100 métert kell átevezni, ez azért csak megy, úgyhogy van rá 1 kilométered, tökéletes. És beültem a parton a kis hajomba, na mondom megyünk, tudod, apujék átmentek, na mondom elindulok, 5 évesen, megéreztem, hogy sodor a Duna, tudod, és volt ez a szigetnek a tetején, na azonnal pánik, ez elindult, nem tudom kezelni, nem tudok evezni, nem tudom irányítani, hagyjatok, pánik, üvöltés, izé. És akkor jött a nevelés célzatú old meg, tudod, mert egyébként te látod, hogy nincsen bajom, most csak az én szemszögömben volt borzasztóan, izé. Hogy hívják? Félelmetes. Egyébként szörnyen idegesítő, hogy írtak, mert elvesztek a saját mondatomba. Szóval, hogy szemszögömben borzasztó idegesítő, vagy izé félelmetes volt, pánik, sírás, adrenalin azonnal, és akkor volt az, hogy átértem végül, de pont úgy, hogy a szigetnek a legalján voltam ott, és a szigetnek a legalján értem oda, és utána egy ilyen 3-4 héten keresztül folyamatosan rémálmok, hogy mi történne, és olyan rémálmaim voltak, hogy elúszok, tudod, és akkor apám utánam dob egy telefont, és akkor Németországból találj haza, tudod, mert akkor már tudtam, hogy amúgy valahol Németországban, vagy ott ered a Duna, vagy ott ér véget, nem tudom, de valahogy azokat álmodtam, hogy izé, Németországból térjek haza, tudod, még ilyenek, szóval ilyen halál közeli élmény volt akkor, de hát ez nyilván eltúzott ilyen 5 éves fejjel. A real story az volt egyébként, nem, hogy voltál fürdőkádba, ültél, azt izé... Bemültél egy ilyen kis gumikacsába, aztán itt kihúzták a dugót, és kicsit az örvény elvitt abba az irányba is, mert már úgy emlékeztél, hogy izé Duna, meg kilométer, meg mit tudom én. Meg süllyedt a titan. És egyébként állítom, elmennél ugyanerre a helyre, ahol ez történt, így beleállnál a vízbe, és így arcon röhögnéd saját magadat, abszolút, hogy ilyen 190 centi vagyok azóta, tudod. De tényleg, tehát, hogy a gyerekek így egy ilyen kis dolog is annyira fel tud nagyítódni, hogy ez valami egészen extrém. Volt ilyen élményetek, ami a gyerekkoratokban aztán mindenit elmentetek, és így mi van? Itt tudom én, ezt szerettem, vagy ettől féltem, vagy van ilyen, ami így a fejetekben van egyébként? Nekem ilyen félelmetes, vagy rettenetes... Nekem ilyen félelmetes, vagy rettenetes dolog nincsen, viszont voltam abban a bölcsődében felnőtt fejjel, ahova gyerekként jártam. És hát ugye tudjuk, hogy a bölcsődében, meg az óvodában minden nagyon kicsi. Gyerekek méretében van. De akkor... Na, egy, Na igen, na de ezt felnőtt fejjel látni. Vagy ez olyan pici. Igen. Mert ugye az emlékeidben normális képben van minden. Igen. Igen, így volt a... Abszolút. Volt egy ilyen kis műanyag labdám, és azzal volt az, hogy gyerekkoromban tudod, úristen, mekkora labda, meg ilyesmi. Aztán két évre rá tudom, amikor elkezdtem így nagyon megnőni, így megtaláltam azt a labdát, és így, really? Hát mondom, ez nem egy igazi labda, gyerekeket, ez egy vicc. Én a régi játszótérrel, amin azt hívtuk a nagy játszót, és úgy emlékszek rá, hogy ilyen percekig kellett futni, hogy az egyik végéből a másikig átmenjek, és ha valamit fönt hagytam, akkor tudod, át kellett a nagy játszón futni, és vége volt a foci meccsnek, már 20-szor mire visszaérek, és így valójában egy ilyen annyira ilyen kis nudli, így gyalogolva is 2 perc alatt végigérem, de úgy, hogy közben nem tudom, diót török, vagy valamit, tehát is ilyen nagyon semmi az egész. Ilyen változó méretarányok. Micsoda? Mi? És törtél a diót? Törtem át. Most mindenki így mi? Folyamat törtem a diót, persze. Még valami, Alex? Nem, gondoltam, most ha megszólalok, mert az a baj, hogy nekem nem jut eszembe semmi ilyesmi, pedig biztos, hogy vannak ilyen hülyeségek. Jaj, gyerekként féltünk tőle, vagy nagynak tűnt, soknak tűnt. Ilyenre gondolsz? Tűnt. Hát vagy bármi, amit így gyerekként eltúloztál. Vagy ilyen túlzottan éltél meg, most már is felnőtt fejl, röhelyes. A barátok és zsenialitása, tudod? Egyébként igen, szakközépiskolában barátok közt az így annyira lekötött minket, de tudtuk, hogy gagyi, meg tudtuk, hogy trash, de mégis valahogy jó volt az, hogy elmentünk kávézni, beültünk, és akkor az de hülyeség volt, meg az is de hülyeség volt. Tudod, hogy volt egy ilyen téma, amit minden nap mindenki átbeszélt, és most így leülnék a barátok közt elé, annyira fájdalmas lenne szerintem, hogy nem tudnék másfél percet végignézni belőle. Nem tudom, hogy a barátok közt változotta meg, vagy én, de most szerintem lehet, hogy mindkettő. Igen? Nem, csak most így valaki beírta, hogy más irányba indult haza, és velem ilyen volt, hogy a másik irányba indult. Nem is a másik irányba indultam el, hanem hogy hát még átlanosból jöttem haza, és felszálltam a buszra. És biztos, hogy veletek is volt már, főleg általános volt, ha úgy jártatok iskolába, hogy felszálltatok a buszra, és hát a busz az nem az a busz volt, amire felszálltatok, hanem mondjuk nem a 32-es busz, hanem a 38-asra szálltatok fel, ami tök más merre megy. Ilyen volt. És emlékszem, hogy... Az olyan para. És annyira para volt, és emlékszem, hogy így nézem, így ültem, bámultam az egyik fizetemet, mert rajzoltam bele, vagy már nem tudom, néztem a fizetet, és így egyszer csak felkapom a fejem, és így olyan helyen vagyok, hogy soha nem jártam, tudod? De igen. Se kocsival nem jártunk, se semmikor nem jártam. Tehát olyan szín, mert akkor nem volt telefon nálam, tehát meg ilyesmi, érted? Igen. Hogy felhívjak valami, olyan szinten estem pánikba, hogy leszálltam, és elkezdtem visszafutni, érted? Annyira beszari volt, annyira nagyon creepy, jól van. Tehát, hogy be voltam fosva rendesen, és elkezdtem visszafele futni, és egyszer csak észrevettem egy kórházat, amit már láttam előtte. És így mondom, ez tök jó, de ezt a kórház, ez nagyon messze van onnan én lakom, tudod? De legalább már valami ismerős volt, nem? De legalább valami ismerős volt, és akkor onnan visszaszálltam a villamosra, hogy ami pont, vagy a buszra, ami pont ellenkező irányba ment, és akkor ugyanúgy visszataláltam oda, onnantól már haza tudtam menni, és akkor hazamentem, azt elmeséltem, és akkor ilyen, tudod, így szülők fogadták, most ebben mi van, nagy cucc, tudod? Igen, és akkor jó, na menj a szobádba. Neked meg egy ilyen full story volt, én is akkor durult 200 kilométer az ország másik felébe. Jó, Alex, 2 megállóval mentél túl, ne túl az de és ott találtam magam, és már nem ismertem fel a táblára írt dolgokat. Már cirill betűkkel volt írva, hogy Moszkov. Moszkov, így van. Igen. Ja, az Alex, az csak az Miskolc külterületén van, igen. Miskolc külterületén, és így szóltak nekem, hogy Szukabliát, onnantól tudtam, merre kell. Mindig kövesd a sárga Szukablagy. Tehát Szini, mit kell követni? engem, ahogy azt mondom, hogy szukablagy. Egy körülbelül igen ennyi. Ne így mondjad már, hanem... Szukablagy. Azt mondják, Outlast 2 Alex Edition. És írják, hogy Survivor vagy Alex, de tényleg. Ez nekem akkora sztori volt is szüleimnek, hogy másfele indultam el, mert én sose tudtam rendesen tájékozódni egyébként. Vagyis hát most már igen, de hogy gyerekként én nagyon, tehát hogy olyan szinten, hogy mit tudom én, de gyerekként konkrétan elmentem a boltba, és a másik irányba indultam vissza, hogy konkrétan vissza kellett mennem, hogy jó fele jövök-e. Tehát, hogy annó nem igazán érdekelt engem, hogy mi merre van egyébként. Hát most már nem tévednék nyilván, de hogy... És tudod, Alex szüleinek a gyerekkora... Valószínűleg, ha beraksz egy helyre, életemben nem jártam, lehet, hogy nem tudom, hol vagyok, de hogy azért most már felismerem, hogy mi merre van. Tehát, hogy... Google Maps, tudod. És Alex szüleinek a gyerekkora abból telt, érted, hogy... Azért a gyerek várján? Nagy újsággal. Várjál fordítva, tehát Alex szüleinek, Alex gyerekkora abból állt, hogy gyakorlatilag izé mentek el Paksra, Pécsre, alsó Szecsődre, tehát gyakorlatilag olyan helyekre érted, ahol Alexnak nem volt keresnivalója, mert így Alex, mint valami ilyen kis szórakozott professzor, a kis Alexovics videó, fölült a kis uzsonnás, kis feng shui zsuzsonnás tasiával, és így belemélyedt a pókember legújabb kaladjaiba. Az uzsi tasihoz volt egy app. Volt egy app, meg igen. Meg egy hashtag. Na de a lényeg, például így is jártam, amikor így eltévedtem, hogy mondjuk az nem hiszem, hogy az én hibám volt, nagyon kisgyerekek voltunk, tehát az a tényleg nagyon, még szerintem ötödikes se, tudod? Uh-huh. És így nagyon erősen megmaradt bennem, és mentünk valami osztálykirándulásra, ilyen vonatos osztálykirándulás volt, és a lényeg az, hogy aztán fel kellett szállni egy kis vonatra, és én ott, nem tudom, én elnézelődtem, tudod, nem figyeltem. Aha. És felszálltak nélkülem, és nem szólt nekem senki, ott maradtam egyedül, tudod? De így egy ilyen pályaudvaron, vagy nem tudom már hol. És így belegondoltam, hogy így utána néztem, és így pont láttam, hogy a legutolsó srác, akit felismertem, osztálytársam felszáll, tudod? És utána futottam, de most nem a tanár dolga lenne? Hát negyedikes, ötödikes gyerekekről van szó, érted? Amúgy de. Nem az lenne a logikus, hogy ő megy fel utoljára, a tanár? Tehát, hogy... Ne viccelj, mi van, hogy ő fél a legjobban? De tényleg. És így meglátja, hol vannak a gyerekek? Ja, most mentek be előttem, mind a 30-an, tudod? Egyszer volt egy gyerekek, ilyen, jó ég. Az viszont irgalmatlan para volt. Most eszembe jutott erről, hogy a tanárok, meg az otthagyás, meg a minden. Elmentünk Szlovákiába kirándulni. Na mondjuk azért ott maradni. És konkrétan mondták, hogy így együtt mászkált az osztály kirándulás volt, több osztály. És mondták, hogy itt találkozunk ennél a szökőkútnál fél óra múlva. Oké, és így indultunk így a tanárral, picik voltunk, ötödikesek, és így mentünk, ott álltunk egy fagyizónál, meg valamit ott csináltunk, és akkor jól mondom, beállok egy fagyiért, végigálltam a sort, letettem a pénzt, hát nem tudtam egy szót se azon a nyelven, visszafordultam, és nem volt ott senki. És így olyan szinten elkezdtem barázni, hogy elkezdtem rohanni visszafelé, tudod, eldobtam a fagyit, és abszolút nem érdekelt, és rohantam, mint az állat visszafelé, sprinteltem a szökőkúthoz, és mondom, nem baj, a szökőkútnál ott lesznek, és odaértem a szökőkúthoz, és nem volt ott senki, és össze-vissza rohangáltam, meg mit tudom én, és aztán visszamentem a szökőkúthoz, volt annyi eszem, hál' Istennek, visszamentem a szökőkúthoz, és akkor elkezdtek oda már gyűlni a másik osztályban lévő gyerekek, tudod, akik nem voltak az osztálytársaim, nyilván ugye, hogy mivel másik osztályban voltak, szóval értitek, és... Fantasztikus volt. És aztán így megnyugodtam, de ott olyan szinten féltem, hogy az valami egészen extrém. Az nagyon ilyen, nagy para volt. Külföldi hát külföldön, azért panázni. Külföldön ott maradni, tehát az oké, hogy én eltévedek Miskolcon, tehát ez nem egy anomália hely, hogy így soha nem került elő, tudod, és így... ez olyan, mint az... Ez olyan, mint az a hegy, ahogy az Undertale-nek a története van, hogy ha arra a... Tehát aki az beszélik, hogy az az ember, aki arra az útra téved, soha nem tér vissza. Tudod, tehát azért nem ilyen anomália helység, hogy átteleportálódsz egy másik univerzumba. Hát, na a lényeg, hogy de viszont ugye külföldön ott maradni az sokkal gázabb, mert még kommunikálni se tudsz, főleg ha kisgyerek vagy. Jó, nyilván akkor, hogyha nagyon elveszed, már biztos volt rá példa, akkor találnak neked egy rendőrt, aki valószínűleg, és akkor az alapján, hogy ki vagy, vagy van nálad valami akár diák igazolvány az alapján be tudnak azonosítani és elérni a szüleidet, de hogy alapból az nagyon-nagyon para. Egyébként most beírta valaki, hogy ők kerékpár túrán vesztek el. Ami ugye csak azért gáz, mert ott ugye nagyobb távolságok vannak, mint hogy egymás mellett sétáltok. Tehát így írta a srác, hogy Orion 19 kerékpár túrán tökéletes 90 kilométer után, az nem rossz, rossz irányba küldött el a helyi paraszt, mert ő arra látta, hát valószínűleg tényleg paraszt, tehát hogy az a paraszt, nem pedig a rossz irányos paraszt. Mondjuk, hogyha rossz irányba küld el, akkor paraszt. Ja, akkor hívhatod parasztnak, igen. Akkor is, ha nem is paraszt. Igen, és mondta, mert hogy ő arra látta a többi biciklist menni, igen, csak nem a mi túrázóinkat. Így a maradék 4 kilométerből plusz 35 lett, amikor realizálódott, hogy a Szabolcs Veresmárt, fura helyek vannak Magyarországon, a Záhonyi táblát láttuk. Idősebbek is voltak velünk, na akkor estek pánikba. Hát mondjuk azért egy túrán azért, főleg, hogyha ilyen erdősebb, vagy falus, akkor ott ugye még annál is nehezebb tájékozódni szerintem. Az nagyon kemény, nagyon kemény. Tehát, hogyha belegondolsz, hogy ilyen például, mert a lalék szoktak menni, tehát, hogy ilyen, ott nincsenek is nagyon házak, se emberek néha, érted? Mi alapján tájékozódsz, ha van egy út, de aztán, ha van egy ellágozás, akkor mi van, érted? Tehát, hogy igen, az rossz, olyan mi is tévedtünk már el egyszer, ilyen sulis tábor volt, és így eltévedtünk. Csak akkor az volt a gáz, hogy a tanárok is. Tehát akkor jó, viszont... de tanára lehet tévedni, nem olyan trész szerintem. Nem, csak mikor már ők pánikolnak, akkor így tudod, hát akkor már nagyobbak voltunk, de akkor így tudod, hogy neked is kéne. Tudod? Tehát így... Igen. Na, mondjuk na jó, hát mi voltunk nyolcadikosok, leszartuk tőből az egészet, már nézést. Tehát, hogy így eltévedtük, és kit érdekel, tehát ez pont az időszak, tudod. Vagy igen. Nem nyolcadik akkor, hanem itt a hetedik, mindegy. Vagy tizedik. Na jól van, srácok, köszönjük szépen, hogy itt voltatok vele, vagy nyugdíjas intézet. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, jövő hét kedden találkozunk, reméljük élveztétek a récskeddet, meg egyébként ezt a sztorizos kedden. Egyébként írhatnátok témát, mármint nem úgy témát, hanem amitől tudunk sztorizni, mert szerintem baromi sok embert érdekel, ha sztorizunk, de most nagyon felpörgött, ha megnéztétek a nézettség, tehát hogy mennyien hallgattak minket élőben, hogy elkezdtünk sztorizni, csak ugye sokszor nem tudjuk, hogy mi a francról sztorizunk, mert csak úgy jön, tudod? Igen. De ezek hát... a legtermészetesebbek. Amúgy igen. Hát igen, csak most például simán az adás végére jutott eszünkbe erről beszélni, az meg úgy ugye kimarad egy csomó minden. Nem baj, így azok a nézők, hallgatók, akik a végére is maradnak, azok most így ebből, és feltéve, hogy tetszik nekik, amikor sztorizunk, azok most örülhetnek, akiknek meg nem tetszik, ha sztorizunk. Nem úgy, meg... hanem ez mehetett volna még tovább is új sztoris dolgokkal, tehát hogyha most nem kéne abba hagynunk. Azért mondom, hogyha egyébként írjátok le nyugodtan, ha van valami jó sztori ötletetek, és akkor hát, hogyha kapunk belőle ihletet. Ihletet, já. Kommentbe, meg vendégötletet írhatnátok például, az jobban érdekel egyébként. Engem speciál. Ha van esetleg olyan ötlet, hogy milyen vendéget látnátok szívesen a podcastbe, azt is nyugodtan írjátok meg. De persze, amit Alex mondott, azt is, arról is nyugodtan írjátok podcast.hu kommentet olvasunk egyébként ismételten. Elmondom, a leírásban benne van egyébként a podcast oldala a link. Nagyon keresgélni sem kell, kattintsatok rá, és akkor ott kommentbe el tudjátok mondani, hogy mit szeretnétek nekünk üzenni. Úgyhogy kösz, hogy itt voltatok, jövő hét kedden találkozunk, addig is jók legyetek, szevasztok! Sziasztok! Sziasztok. Ja, meg amúgy... Sziasztok.